met het NWS-journaal. De zware tornado's die begin dit weekend over 6 Amerikaanse staten raasten, hebben in totaal zeker 84 mensen het leven gekost. Vooral Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70. In een magazijn van webwinkel Amazon in Illinois kwamen zeker 6 mensen om nadat het dak was ingestort. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Bij een explosie in een appartementencomplex op Sicilië zijn minstens 2 mensen omgekomen. 7 worden er nog vermist, onder wie 2 kinderen. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Vermoedelijk is er een gasleiding ontploft. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in Apache-software. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het lek zit in software die bijna alle bedrijven gebruiken om bij te houden wie er inlogt op een website en wanneer. Het Srebrenica-drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs van beste actrice. Regisseur Jasmila Zbanic won beste regie. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt de mediasite Spreekbuis. Hij was 88. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio, waar hij programma's voor jongeren ging maken. Zo was hij presentator van Swing Express en stelde hij tussen 10 plus en 20 min samen. Dat werd gepresenteerd door Jos Brink. In een interview noemde hij dat later zijn leukste tijd. Skip Voogd werkte van midden jaren 60 tot zijn vervroegde pensioen in 1995 bij de NCRV. Het weer nog, grijs vandaag, af en toe wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt zachte lucht aangevoerd. Het is vandaag ongeveer 11 graden. Dit was het NWS-journaal. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. Leef de leven. Leef met wat je hebt. Waar je ook bent. Leef met je onzekerheden. Leef naar je doelen toe. En maak fouten. Leef klein of groot. En kies voor een zorgverzekeraar die weet hoe jij de leven leeft. Dat is Anderzorg. Zorg voor de leven al vanaf €114 per maand. Stap nu over op anderzorg.nl. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad. Al meer dan 200.000 lezers. Wat doe jij vandaag voor een ander? Want iedereen kan iets doen. En dat geldt ook voor jou. Kijk voor vrijwilligerswerk in jouw buurt op mensenmakennederland.nu. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Wat gezellig, dat gechilp. Luisteraar Jeannette Rekers nam het op. Ze schrijft: bij de Doesburger Molen te Ede op onze zondagochtendwandeling, afgelopen zondag, hoorden wij dit heerlijke gekwetter. Misschien een mussenkerkdienst? Ja, wie weet. Praise the sparrows. Gespot van genoten en met ons gedeeld. Dank Jeannette Rekers. En die mussen fleuren ons meteen op in deze druilerige duisternis. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Dus. En dat opfleuren kunnen we wel gebruiken met de restricties, eindeloze formatie en korte, kille dagen. We hebben hier nog wat vrolijke noten. Steeds meer jongeren zijn aan het vogelen. Bird spotting is hot and happening, pardon my French. Een jonge bioloog steekt zijn neus in de vraag hoe en wanneer pimpelmezen hun reukvermogen inzetten. Lies Vissendijk trakteert ons op een heerlijke column. En om toch wat tegenwicht te bieden aan al dat optimisme hebben we nog de onderwerpen knakkende pootjes van koolmezen, PFAS in vissen, libellen in zwaar water en sierbloemen, verleidelijke gifmengsters. Mijn naam is Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Dat was het eerste deel, het Presto Assai, uit de symfonie in Deven Groot van de Oostenrijker Johann Georg Leopold Mozart, de vader van, uitgevoerd door de London Mozart Players. Op zijn 5e kreeg hij zijn eerste verrekijker en nu, 27 jaar later, is Jesse Zwart fulltime vogelgids. Deze maand kwam zijn eerste vogelboek uit, een vliegende start voor iedereen die wil beginnen met vogels kijken. Behangen met telescoop en verrekijker neemt hij verslaggever Marlijn Snijders mee naar zijn achtertuin, de Amsterdamse waterleidingduinen. De specht, kraai, roodborstje, tureluur, ekster, schoolekster, mus, zaagbek, eend, zwaan. Soortenlijstje van Jesse op 5-jarige leeftijd. En dan let op, specht met een G. Tureluur met 2x dubbel U, schoolekster met dubbel O. En de rest was waanzinnig goed gespeeld. Toen begon het, hè? Daar startte het, ja. Daar is het begonnen. En ja, ik was 5, toen kreeg ik, of 6, toen kreeg ik een verrekijker voor mijn verjaardag. En een loop en een schepnetje en weet ik wat allemaal. En een vogelboek. En dat heeft de rest van mijn leven getekend en ervoor gezorgd dat ik hier nu met jou loop. Maar dat is wel geluk hebben ook, Jesse. Stel je voor dat je dat niet hebt. Hoe krijg je dan mensen zo ver om te vogelen? Ja, ik denk toch door misschien wel jongens of meiden zoals ik, die laten zien, dus leeftijdsgenoten die jou vertellen dat niet alleen dat gamen vet is, dat kan best wel ontspannend en rustgevend zijn, dat geloof ik wel. Maar gewoon als jouw leeftijdsgenoot, ik merk het aan vrienden, als jouw leeftijdsgenoten je mee naar buiten nemen en zeggen, kijk nou eens man, doe die doppen nou niet eens in je oren als je op de fiets zit, als je door Amsterdam fietst of door de grote stad, maar luister nou eens naar de vogelsang in het voorjaar of naar de trek in het najaar als je de kroeg uitloopt met Koperwiek. Ik stond wel eens met veel te veel bier op voor de kroeg met een paar maten en een sigaret te roken. En dan zei ik, jongens, het is 30 oktober, luister naar de koperwieken die over de stad trekken. Ik ga weg, want morgenochtend is de vogeltrek. De groeten. En dan waren mijn vrienden die zeiden, hier nog 1 bier blijf. Maar ik zei, ja, dit is het vetste wat er is. En het is nu boven ons hoofd, weet je. Wat is altijd. Dus het is een soort van extra dimensie die je kan geven aan je dagelijkse leven. Als je door een park fietst en je hoort een roodborst zingen verderop en een merel. En je ziet een ooievaar, of je hoort een ooievaar klepper op de paal in het Vondelpark. Als je dat moet je horen en iemand moet dat deurtje openzetten. En als je dat vertelt aan je leeftijdsgenoten, ik heb het nu ook met dat boek, dat mensen gewoon tegen mij zeggen, oh, dat wist ik helemaal niet. Wat vet, en ik ga daar kijken. En wanneer is dat? En is dat in april of is dat in mei? Of wanneer moet ik er zijn? Of wanneer kan ik met je mee? Ja, je moet die deurtjes openzetten voor mensen. Je moet het even vertellen. En dan verspreidt het zich als een verslaving, zou ik zeggen. Het is wel onderdeel geworden van mijn passie om anderen er ook warm voor te krijgen en anderen er ook in mee te nemen. Ik kan er alleen maar van genieten als er weer iemand aan het begin van de excursie op zijn telefoon zit te kijken of aan het begin van een wandeling op zijn telefoon kijkt en niks hoort. En aan het eind van een wandeling zeggen ze tegen mij, hey, wat is dat geluid wat ik daar hoor? Dan zeg ik, nou, dat is nou een koolmees. Groene specht. Koperwiek, die lange. Stamppot eet je met jus. Dus je moet altijd een mooi verhaal eromheen hangen en altijd iets vertellen waardoor het blijft hangen bij mensen. Dus je moet vertellen dat zo'n koperwiek 's nachts vliegt en dat hij niet 10 kilometer vliegt, maar dat hij de hele nacht doorvliegt. En wat voor prestatie dat eigenlijk is. En dat wij naar de Olympische Spelen kijken omdat we het uitzonderlijk vinden wat de atleten daar doen, maar dat die vogels net zulke atleten zijn. En als je zoiets vertelt, dan blijft het hangen. Hier hoor je die groene specht weer verderop. Ja. Neem jij nou vooral jongeren mee op pad? Nou, ik merk dat er heel veel jongeren meegaan. Dus het is niet dat ik zeg, nou, alle jongeren, kom maar mee op pad. Ik kan niet kiezen of zo. Maar ik merk dat er heel veel mensen zijn die gemiddeld best wel jong zijn. Dus die interesse bij twintigers en bij dertigers, maar ook wel bij tieners. Er zijn jongetjes van 12, 13, waarvan ik zeker weet dat ze over 10 jaar... dat ze mij helemaal op een hoop vogelen. Want die zijn zo fanatiek en zo geïnteresseerd al. Maar ook die twintigers en dertigers, die vinden het gewoon vet. Die zoeken die natuur toch op en die willen toch die vogels kijken en die verhalen horen en hoe bijzonder die beesten zijn en die vogeltrek wat er zo mooi aan is. Dus ja, de gemiddelde leeftijd, om het maar onderbiedig te zeggen, die gaat steeds meer omlaag. Maar dat is alleen maar cool natuurlijk, dat is alleen maar gaaf. Ja. Wat horen we hier? Sorry. Ik hoor nu een vink overvliegen. Dit is in het voorjaar echt een vinkelaantje. Dus als je hierin loopt, Je zou me, als je me hier geblinddoekt doorheen zou sturen in het voorjaar, dan zou ik je kunnen vertellen welke week van het jaar we zitten. Want die vinken die zitten hier te oefenen. Die zitten hun zang te oefenen. Dus dan hoor je ze zingen een beetje zo haper en dan stopt het weer. En dan denk je, nou, dit is nog niet helemaal voldoende. We moeten er nog een beetje aan werken. Maar naarmate het voorjaar voordat gaat die zang, die wordt steeds vollediger. Totdat hij hem helemaal kan, dat mannetje vink. En dan is hij helemaal, dan denkt hij, nou, nu ben ik er klaar voor. Nu ga ik een vrouw versieren. En dan of hij blijft hier om hier een nest te maken, of hij peert hem naar Scandinavië om daar te broeden. De meeste vinken broeden in Scandinavië. Maar als je hier dan dus doorheen loopt, dan weet je ongeveer in welke periode van het jaar je zit. Omdat je weet hoe ver die zang gaat, hoe ver die zang van die vink al zich al heeft ontwikkeld. Wat vind je prettig aan dit seizoen? Alle Arctische soorten komen vanuit Scandinavië en vanuit de Poolcirkel komen terug naar Nederland. Het voordeel van Nederland is natuurlijk dat we 4 seizoenen hebben. Dus er elk seizoen wat anders te beleven is. En er zitten nu 1 in het duingebied. En bijvoorbeeld de klapekster en allerlei lijsterachtige die je normaal in Nederland niet kunt zien. Sterker nog, je moet er bijna een expeditie voor ondernemen. Naar boven de Poolcirkel om sommige van die vogels te zien. Dus het is vrij rustig in het gebied. Je ziet dat de bladeren zijn van de bomen. Maar ondanks dat heb je nog gewoon 15, 20 echt specifieke wintersoorten die je alleen in deze periode ziet. En dat vind ik gewoon heel mooi. Van deze periode. Dat je de soorten ziet die je normaal niet in Nederland ziet. We zitten in het midden van... Hier komt hij aan. Dit is een roepje. Hij is dus nu boos. Hele kwaaie winterkoning. Hij is bloedlink. Hij is zijn winterterritorium aan het verdedigen. Dus hij zoekt waarschijnlijk voedsel in dit stukje van de duin. En zodra hij ook maar denkt dat er iemand in de buurt is die zijn eten gaat afpakken, dan mapt hij hem de tent uit. Op deze manier. Zo liefelijk, hè? Het is een kleine vechtersbaas, is het eigenlijk. Een van de kleinste vogeltjes van Europa, maar wel een grote bek heeft hij. Het is wel een schatje. Rechts horen we vuurgoud aan. Je ziet hoe klein deze zijn. Hè? Dit is het allerkleinste vogeltje van Europa, samen met de goudhaan. Nu komt hij eraan. Heel nieuwsgierig kijken. Je hoort dat hele hoge geluidje. En deze heeft dus in tegenstelling... Dit is dus de vuurgoudhaan. In tegenstelling tot de goudhaan heeft hij zo'n hele mooie witte wenkbrauw. Het is echt een buitenaard mooi vogeltje. Is het helemaal voor Nederlandse begrippen, waar je natuurlijk heel veel kleine bruine vogeltjes hebt, is dit prachtig kleurrijk vogeltje. En weegt 4,5-5 gram. En kan temperaturen weerstaan. Het is een beetje de Bear Grylls onder de vogels. Hij overleeft alles. Sterker nog, Bear Grylls is een mietje als je een vuurgoudhaan of een goudhaan ziet. Die beesten overleven temperaturen van min 20. Goudhanen steken 800, 900 kilometer zee over in een nacht. Dat is echt zo bijzonder. En is hij hier dan alleen in de winter? Die vuurgoudhanen zie je steeds meer in de winter. Dus inderdaad, de aantallen in de winter nemen onwijs toe. Vanuit Duitsland, vanuit de Baltische Staten. Ze zijn er ook wel af en toe, blijven ze een beetje hangen. Of zitten er een aantal in het voorjaar of in de zomer in Nederland. Maar de aantallen nemen naarmate het kouder wordt, naarmate het winter wordt, nemen ze onwijs toe. Ja. Zijn nieuwsgierigheid is voorbij. Hij is druk verder met eten zoeken. Hij vindt ons niet meer belangrijk. Hij vindt ons niet meer interessant. Dat is... Wie drijft daar? Ja, er drijft een fuut en een kuiveend. Maar we zijn natuurlijk ook een beetje op zoek naar die eenden waar ik het net over had. Die vanuit de Arctische gebieden deze kant op komen. Dus ik scan af en toe of ik een brilduiker of een grote zaagbek zie. Maar vooralsnog moeten we nog even verder zoeken. Twee knobbelzwanen. Oh, hier zwemt een brilduiker. Brilduiker. Een mannetje. Dus die man is die zwart-witte. Ja. En dat vrouwtje heeft zo'n beetje chocoladebruinige kop. Ik zal even kijken of ik me eens koop kan zetten. Maar dit is dus het voorbeeld van zo'n eend die vanuit Scandinavië of boven de Poolcirkel komt. En in Nederland overwintert. En die gaan ook pas eind april, begin mei gaan ze terug. Hier is hij weer boven. Dit is het voorbeeld van Nederlandse vogelnamen die waardeloos zijn. Hij heet dus brilduiker in het Nederlands. En in het Engels heeft hij de epische naam Golden Eye. Dat witte vlekje eigenlijk aan de basis van zijn snavel. Daarom heet hij brilduiker. Maar Golden Eye blijft nog steeds een veel epischer naam. Ja, want wat moet je met een bril onder je oog? Ja, niets. Dan moet je, ja, brilduiker. Ze zeggen dan dat een brilletje is en dat hij dus duikt. En dat hij het is een hele stomme naam. Maar goed, ik zal voor de rest niemand boos proberen te maken. Ja, laten we zo. Ja, dat komt goed. Hoe? We steken hier over. Bij de regenboog? We lopen even richting de regenboog. Nee, we lopen wel zo. Dat is handiger. Hier, nog een zo'n arctische... De arctische parel. Moet je naar dat haakje aan de snavel kijken. Zie jij, zit hier in de telescoop? Ja. Gaat er nu dat, een ze kijkt nu onder water. Zag je dat even kort? Ja. Ze kijkt nu. Dus... Ja. Dit is een vrouwtje grote zaagwek. Dat is een zichtjager. Dus ze kijkt eerst onder water of ze een visje ziet zwemmen of zo. En als ze dan een visje ziet op een gegeven moment... Dan duikt ze erachteraan. En als een torpedo onder water jaagt ze achter dat visje aan en vangt ze hem. En je ziet ook nu dat haakje aan de snavel, dat is gewoon een soort weerhaakje. Dus dat zorgt ervoor... Zie je dat kijken weer? Ja. Dat weerhaakje zorgt ervoor dat ze veel beter grip heeft op dat visje... Wat natuurlijk een beetje glibberig is of glad kan zijn. Bestaat er ook een kleine zaagbek? Middelste bestaat er. En de kleine zaagbek is het nonnetje, wat jij zo mooi vindt. Dat is de kleinste van de zaagbekken. Het is een zaagbekachtige, maar dat is dus het nonnetje. Hey. Goedemorgen. Vogelende jongeren. Ja, nou ja, dit is precies wat ik vertel. Jonge gasten. Lekker op zoek naar vogels. En dit zie je steeds vaker. En dat is toch super cool. Er komt een generatie vogelaars aan. Die zijn 12, 13, 14, 15, die gastjes. En ik deed het ook al, hoor. Toen ik 12, 13 was, heel uitgebreid vogels kijken. Maar die jongens hebben alles tot hun beschikking. Dus die hebben... Alle mogelijke informatie, de beste boeken, allemaal tegenwoordig een spiegelreflexcamera die wij vroeger niet hadden. Alle geluiden staan op internet. Die jongens hebben alles tot hun beschikking. Dit worden deze gasten over 10 jaar, wat ik al zei, die worden zo episch goed. Ik ben bijna een beetje bang voor ze. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer zo vet dat er een ventje van 4 turven hoog... 5 kilometer fietst naar zee en een kleine of een grote burgemeester vindt. Zoals een jongen van mij van de week mailde. Die was 13, die was 5 kilometer naar zee gefietst, 3 kilometer gelopen... en die vond een grote burgemeester. En had hem helemaal afgeplaat. Dus dat ook bewijs, want hij had foto's gemaakt en het meteen gedeeld. Ja, dat is gewoon heel vet. Zo'n kleine ukkepuk die dat vindt. hoorde muziek uit de 16e eeuw van de Spanjaard Luis de Narváez. Uitgevoerd door Lex Eisenhardt op de Vihuela. En dat is een snaarinstrument, een soort gitaar. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, tijd voor de vroege vogels Venolijn. En ondanks de grijze dagen en veel vogels die gevlogen zijn, blijft u gelukkig nog veel waarnemen. Waarnemen op 035-6711-338. Goedemorgen, Luc van der Schoot. Drune, een extra echtpaar, heet in onze geboorteboom van onze kinderen. Een nest aan het maken. En dat is het derde nest in 4 jaar in onze tuin van Eksters. Goedemorgen en succes ermee. Houdoe. Hans de Bruin uit Sassenheim. Een koolmees zit op de tuintafel en maakt een duikvlucht naar de nog steeds bloeiende Oost-Indische kers om een heerlijk slakje van een blad te plukken. En eronder hipt een gele kwikstaart langs. Met Oscar Schorpioenstraat in Apeldoorn. Ik heb allerlei vogelvoer op mijn balkon hangen en het loopt stormkaarsvogeltjes. 3 pimpelmeesjes, 4 koolmeesjes, 2 dikke duiven komen af en toe langs en een rood borstje. Allemaal tegelijk. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Jeanette Essink noemde ze een poosje geleden al de stofluizen. Ze heten wel zo, maar zijn geen luizen en houden ook niet van stof, maar juist van vocht. Er zat er vandaag dan ook één op de rand van mijn hydrobiologische onderzoeksbak. Een vochtig plekje dus. Het was er een zonder Nederlandse naam. De Ectropsychus brixii. Een prachtig beestje met zijn bolrond lijfje en prachtige vleugeltjes met een lichtgeel pterostigma. Ranspepels. Om en nabij de akkers en velden in het Zuid-Limburgse Berg aan de Maas bevinden zich begin december nog behoorlijk veel vinken en kepen. Her en daar groepjes van ongeveer 50 stuks. Voorts waren ook de eerste kramsvogels te zien. Voor ons de eerste van dit najaar. Goedemorgen, Nicky Baar van Amsterdam, Buitenveldert. Het is de laatste weken dat elke dag bij zonsondergang een koolmeesje zich nestelt voor de nacht in het vogelhuisje op mijn balkon. Het koolmeesje komt aanvliegen, kijkt schichtig om zich heen dat hij geen indringers ziet, tikt dan met zijn snaveltje aan de opening alsof het aan de deur klopt voor het binnenglipt in het vogelhuisje. Dat tikken bij de opening doen ze ook bij het begin als ze gaan nestelen. Alsof ze een huisteken aan willen brengen van hier woon ik. Mooie voorstelling in deze tijd van corona. Goedemorgen. Ja, dank voor zoveel mooie meldingen. Ah, hoor nou. Blijf bellen, hè? Op 035-6711-338. Straks, sinds Greet Hofmans, weer ongekende onrust op Soestdijk. Nu eerst het nieuws van 7:30, gebracht door Wouter Walgemoed. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental van de tornado's die eerder dit weekend over 6 Amerikaanse staten raasden is opgelopen tot minstens 84. De meeste doden vielen in Kentucky. President Biden zegt dat zijn regering er alles aan zal doen om de getroffen staten te helpen. Op Sicilië zijn reddingswerkers op zoek naar overlevenden van een appartementencomplex dat gisteravond is ingestort, waarschijnlijk door een gasexplosie. Er zijn nog 7 vermisten, onder wie 2 kinderen en een zwangere vrouw. Minstens 2 mensen zijn omgekomen. Volgens deskundigen zit er een zorgwekkend lek in software van Apache, die bedrijven wereldwijd gebruiken om te registreren wie er op hun website inlogt en wanneer. Het lek zou de bedrijven kwetsbaar maken voor aanvallen met gijzelsoftware. En in het openbaar vervoer gaat vandaag een nieuwe dienstregeling in. Vooral op het spoor zijn er wijzigingen. Zo rijdt er voortaan op de trajecten Nijmegen-Utrecht-Schiphol en Schiphol-Leiden-Rotterdam elke 10 minuten een trein. Zeeland krijgt elke uur een extra intercity tussen Vlissingen en Roosendaal die een kwartier tijdwinst moet opleveren. Het weer nog, grijs vandaag, af en toe wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt zachte lucht aangevoerd. Het is vandaag ongeveer 11 graden. Ook morgen is het bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dit geluid komt uit het land waar de Omicron-variant voor het eerst is gespot. Tom van der Leij, luisteraar, schrijft: ik ben in het Isimangaliso Natuurpark in het noordoosten van Zuid-Afrika. Elke avond hoor ik deze boomkikkers, waarschijnlijk de natal tree frog, in de wilde begroeiing rondom mijn hutje dat tegen de kust ligt. Gek, hè? Dank Tom. En misschien doe je ook mee in de nieuwjaarsspecial, want zondag 2 januari komen namelijk talloze luisteraars van over de grenzen aan het woord. En dat zijn er veel, dus van Zuid-Afrika tot Lapland, van Great Britain tot Colombia. Hun verhalen, waarnemingen en geluiden komen dus 2 januari aan bod. Kijk op onze website om je te melden, want dat belooft net als vorig jaar weer een wereldse ochtend te worden. Dat was het snelle deel uit de symfonie in D groot van de Duits-Nederlandse componist Christian Ernst Graaf, uitgevoerd door de Dutch Academy Orchestra. En ik lees hier dat hij als muziekcompositeur al op 11-jarige leeftijd het Hof van Willem de Vijfde aantrad. En we blijven ook in die sfeer, want de renovatie van Paleis Soestdijk kost veel geld, ruim 30 miljoen euro. En om die kosten te financieren zijn er plannen in de maak om in de bossen rond het paleis woningen te bouwen en evenementen op het terrein te organiseren. En dat is uit den boze. Vinden niet alleen omwonenden, maar ook natuurorganisaties. Verslaggever Henny Radstaak is in Vorstelijk Baren. Als je goed kijkt in de verte door het bos heen, vang je een glimp op van Paleis Soestdijk. Maar we zijn eigenlijk net naast het paleis, bij wat de Marchesee-kazerne wordt genoemd. Hanneke Sevink, jij bent van de werkgroep Roofvogels Nederland en woont eigenlijk hier vlakbij in Baren. Dit is gemeente Baren. Die Marchesee-kazerne, daarvan is de bedoeling dat die tegen de vlakte gaat en dat hier woningen komen. Ja, dat klopt. Het is de bedoeling dat hier een hele woonwijk komt. Van bijna 100 woningen. Gebouwen ja, vier ja. hoog, heb ik begrepen, ja. met appartementen. Ja, dat klopt. Heel veel natuur gaat verdwijnen voor een echt woonwijk in het bos. Over wat voor natuur, wie het niet kent, hè? Paleis Soestdijk kent iedereen natuurlijk. Het ja. prachtige beeld van het Witte Paleis. Maar die natuur eromheen, wat is dat voor natuur waar we nu staan? Het is NNN-gebied. Dat betekent Natuurnetwerk Nederland. Ja. Officieel natuur, wat vroeger de ecologische hoofdstructuur was. Ja, precies. Ringslangen, hazelwormen, reeën, dassen. En het is natuurlijk heel erg belangrijk, het is een geheel. Hè? Dus die verbindingen die hier voor die natuur zijn, die ga je doorbreken door hier een woonwijk te maken. Dus even het bos in, de natuur in. De natuur in. Gradus Lemme is er ook bij, van natuurmonumenten. We lopen nu toevallig voorbij een bordje Utrechtse Heuvelrug van Staatsbosbeheer. Ja, dat zijn de buren hier. Dit is de grootste aantasting ons bekend binnen de provincie Utrecht van het NNN. En daar maken we ons ernstig zorgen over. Aantastingen, ja, dat zeker op deze schaal, dat kan eigenlijk niet. De Meijer Bergman Erfgoedgroep heeft Paleis Soestdijk een aantal jaren geleden eigenlijk in handen gekregen. Hè. Er was een soort open inschrijving, want de overheid zat een beetje met het paleis in de maag. Er werden plannen ontwikkeld. Verschillende partijen hebben daarna meegedaan, hebben plannen ingediend en zij hebben eigenlijk die inschrijving gewonnen. Ja, we hadden ze graag hier tegelijkertijd met jullie voor de microfoon gehad. Dat wilde men niet. Dus ik heb even gebeld met Frans van der Avert. Hij is directeur van Paleis Soestdijk. En hij praat namens die Meijer Bergman Erfgoedgroep. Ja. En ik heb hem gevraagd van waarom willen jullie zo nodig bouwen in gebied dat bestempeld is als natuur? Ja, nou, dat is maar een heel klein stukje. Het grootste gedeelte is, zoals dat in bestemmingsplantermen heet, rood voor rood. Hè. We slopen bestaande bebouwing en zetten daar bebouwing voor terug. Ooit hadden we het plan om 2 hectare bos ook daarvoor te gebruiken. Nou, dat is nu eigenlijk in het ontwerpbestemmingsplan alweer teruggebracht tot 0,5 hectare. Ja, en waarom wil je dat? Nou kijk, er is ooit door de overheid, het Rijk, de keuze gemaakt om dat het paleis met landgoed behouden moet worden, maar zonder daar maatschappelijk geld in te steken. Dus het is op de markt gebracht. Nou, dat hebben wij destijds gewonnen. Maar omdat om die restauratie, niet alleen van het paleis, maar ook van de hele tuin en het park en het bos mogelijk te maken, heb je ook inkomsten nodig. Nou ja, en dat is onder andere uit die woonwijk. Ja, Natuurmonumenten zegt, het plan leidt echt tot een grootste aantasting van het natuurnetwerk Nederland binnen de provincie. Nou, daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens. Kijk, wij hebben nu eigenlijk juist een voorstel gemaakt waarin we bouwen en ontwikkelen met een zo klein mogelijke impact op de natuur. We hebben natuurregels, hè? Dus geen evenementen op bepaalde locaties tijdens het broed- of paarseizoen. Dus wij vinden dat we heel zorgvuldig omgaan en heel veel rekening houden, juist nu in het bestemmingsplan met de aanwezigheid van die natuur op dat landgoed. We compenseren ook, we hebben een moestuin, een kwekerij. Dat komt ook weer bij het Natuurnetwerk Nederland. En wij hebben juist in ons natuurbeheerplan geprobeerd om juist biodiversiteit weer terug te krijgen. Om juist goede maatregelen te nemen ter bescherming van diersoorten. Dat was Frans van der Avert, directeur van Paleis Soestdijk. Nou, je hoort hem zeggen, het is maar een halve hectare die eraan gaat. Dat is een voetbalveld, ja, ongeveer. Dat is denk ik niet een correct beeld. Kijk, er komen hier veel meer woningen. Dat zijn 7 blokken. Dit heeft natuurlijk een uitstraling van bezoekers, verlichting, geluid. Er komen evenementen. 40 dagen per jaar. Er komen concerten en zo, hè? Er worden af en toe al georganiseerd. Ja, er komt toestemming voor een beperkt aantal hele grote evenementen met heel veel geluid ook. Er komt een hotelgebouw komt erbij, extra. En de natuur ligt al zo onder vuur. Neem alleen maar het stikstofverhaal. Ja, daar is nou net dat NNN voor, om dat allemaal te beschermen. Nou ja, en dat gebeurt hier niet op een goede manier. De overheid die had gewoon, moet ik eigenlijk zeggen, dollartekens in de ogen. Dat Paleis Soestdijk, dat is erfgoed van ons allemaal. Het is vreselijk belangrijk dat het behouden blijft. En dat kan natuurlijk alleen door ontwikkeling. En de Kamer heeft daar ook over gesproken. En ook in de Kamer heerste de opvatting dat er met een particuliere partij een plan te maken valt waarmee je zoveel geld kunt verdienen dat je de aanschafprijs, want er is 1,7 miljoen betaald aan de overheid, kunt terugverdienen. De restauratie van het hele spul, de ontwikkeling van het hele spul, het beheer. Ja, en dat hebben wij in die tijd al eens gezegd dat niet kan. Maar dat idee, hoe heerlijk het is dat de overheid geld krijgt in plaats van erin moet stoppen, was zo fantastisch dat iedereen daarvoor gekozen heeft. Vervolgens is er een wedstrijd uitgeschreven, is deze partij uitgekomen met een heel mooi plan over innovatie in Nederland. En allemaal prima. Alleen bij de uitwerking van dat plan bleek natuurlijk dat het niet past binnen de financiën. Je krijgt dat financiële plaatje niet rond. En toen is het plan groter geworden dan waar ze mee gewonnen hebben. Dat was moeilijk voor de provincie en voor de gemeente. Toen is het al een keer ingedikt. Maar het blijft schuren. En dat is niet omdat mensen daar zelf rijk van willen worden of geld mee willen verdienen. Maar dat is omdat alles betaald moet worden. De ontwikkeling, het beheer, de restauratie van een paleis met 170 kamers. Dat is trouwens ook een gebied van 170 hectare. Ja, dat kost een vermogen. En dan is natuurlijk grote paniek, want je hebt een droom en een prachtig plan. En iedereen wil eigenlijk ook dat het lukt, want we willen dat erfgoed behouden. En het zou zo mooi zijn als het kan. En dan zie je dat in die plannen, dat er een beetje, ja, niet uit kwade wil, maar soms ook uit onkunde, of gaat een beetje toegeschreven worden nadat het wel kan. En dan krijg je al die voorbeelden. Hè. Is er nou een meerwaarde gecreëerd voor het NNN? Nou, als je goed leest, niet. Dan worden er allemaal dingen opgezomd die je strikt genomen geen meerwaarde mag kiezen. Een moestuin. Ja, nou ja, dat is een mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk geen natuurdoeltype wat bij de provincie in de lijst staat. Ja, dus daar kijken wij anders tegenaan. En dat begrijp ik wel, dit is een heel andere partij uit een heel andere wereld. Maar dat is eigenlijk in de kern wat er aan de hand is. Het schuurt. En wij vinden het NNN zo belangrijk dat die precedentwerking ook voor de rest van de provincie, dat wij hier wel principieel achteraan gaan. Nou, want je zegt eigenlijk van, stel dat dit nou toch wordt toegestaan, dan gaat dat misschien op andere plekken ook wel gebeuren. Bouwen in gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland. Ja, inderdaad. En dat kan niet. Dat is niet de bedoeling. En nu komt het op de raadsleden van Baren aan. Dan weten we de afloop wel. Ja, maar, want die zien het wel zitten. Even aan Hanneke Zeving, want jij woont in Baren. Jij volgt natuurlijk ook op de voet de gemeenteraad. Die ziet het wel zitten, allemaal die plannen. Ja, bijna alle partijen zien dat zitten. Wij zijn ook van mening dat eigenlijk er heel veel informatie ontbreekt. He, iedereen zegt alles moet transparant, maar dat gebeurt helemaal niet. En bijvoorbeeld wat Frans van der Avert net zei, ze kijken vooral naar de footprint, waar wordt iets extra gebouwd, alsof dat de enige impact is op de natuur. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Hè. Er gaan hier heel veel mensen naartoe komen. Ook evenementen. Er komen evenementen, maar er komen ook allerlei kleine activiteiten. En de laatste berekeningen zijn dat er wel minstens 1 miljoen mensen per jaar zijn. Een deel gaat de natuur in, die woonwijk, allerlei mensen gaan hier de natuur in. Die effecten op die natuur moeten eerlijk in beeld gebracht worden. Dan ben je van de werkgroep Roofvogels Nederland. Hoe zit het met de roofvogels hier in dit bos? Nou, dat gaat me helemaal aan het hart. Want hier direct tegen dit marechaussee-terrein aan is broedgebied van sperwer en boomvalk. Die boomvalk schuift heen en weer, dus die zit ook in het Baarnse bos of in het Roosterbos. Nou, je kan voorspellen dat gaat verloren. Goed, de gemeenteraad gaat straks over een paar maanden beslissen, Gradislemmen. Het lijkt erop alsof Natuurmonumenten daar nog niet zoveel vertrouwen in heeft. Dat wilde ik juist niet zeggen. Nee, ik denk juist dat de leden van de Raad van Baren, als zij dit allemaal nog eens bestuderen voor hun, ligt er eigenlijk een glorierol. Wij staan met z'n allen met onze rug tegen de muur, zijn we deze fuik ingewandeld. Maar de Raad heeft de mogelijkheid om hier het tij te keren. Wat moeten ze doen? Ze moeten nog een keer erkennen dat dit te groot is en het plan terugbrengen naar een uitvoerbare schaal die past binnen het NNN. Dus eigenlijk zeg je, overheid, trek er geld voor uit om deze natuur in ieder geval te bewaren. Ja, je ziet hier eigenlijk in de praktijk wat aan het begin al door veel mensen is gezegd. Als je als samenleving hier geen geld in stopt, je laat het helemaal aan de markt over, dan moet je veel geluk hebben als dat ook financieel past. En dat blijkt hier te schuren. Natuur is geen verdienmodel. Helaas vaak niet. Nee, dat zou het ook niet moeten zijn. Nee. Dit is het oudste stuk bos van deze hele omgeving. Dit is als eerste beplant in de 18e eeuw. En de rest was allemaal nog woeste gronden. En dus dat heeft ook eigenlijk hoge biodiversiteitswaarde. Ja, we zijn gek als we dat kapot laten gaan. Thank you. Muziek van de Hongaarse componiste Dora Pechacevic, uitgevoerd door Natasja Velikovic op piano. En het heet Lelies uit Bloemenleben. En dat heeft onze muzieksamensteller niet voor niks uitgezocht, Renald Ruiter. Voor het volgende onderwerp. Want amaryllissen, oh, ik heb ze net gekocht. Kerstrozen, chrysanthen. Tijdens de feestdagen koopt Nederland massaal bloemen. Maar helaas gaat zo'n fleurig boeket vaak gepaard met een hoop bestrijdingsmiddelen en CO2-uitstoot. Gelukkig kun je wel op dingen letten bij het uitzoeken van een bos bloemen. Verslaggever Pleunaerts reist naar Utrecht voor een cursus Verantwoord bloemenkoop. Je hebt geen belletje als je binnenkomt, maar een vogel. Wat is het voor vogel? Ik heb echt geen idee. Het was gewoon een hele gezellige vogel. Dennis van der Riet, jouw bloemenzaak zit helemaal vol met kerstversiering. Is december een drukke maand? December is een hele drukke maand. En ook een hele gezellige maand. Jouw winkel is aangesloten bij de Barometer Duurzame Bloemist. Wat betekent dat eigenlijk? Barometer Duurzame Bloemist is een onafhankelijk bedrijf. Zij monitoren aan de hand van een aantal criteria hoe mijn inkoop is, hoe mijn omgang met personeel is, hoe mijn vervoer is, mijn transport, mijn vuil, afvoer, et cetera. En aan de hand daarvan krijg je een aantal punten. Zo word je gecertificeerd op de barometer Duurzaam Bloemist. En wij zijn gecertificeerd met niveau goud. En ik sta hier ook met Paulien van der Geest van Milieu Centraal, een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie. Waarom is dat nodig, een barometer voor duurzame bloemisten? Nou, ook bloemen maken impact. Daar denk je niet zo snel aan. Maar net als dat je voor groente en fruit kijkt wat de meeste impact hebt, dan kun je dat ook voor bloemen doen. Ook bloemen die hebben een CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld omdat ze in verwarmde kassen zitten. Ja, daar heb je veel fossiele brandstof voor nodig. Of omdat ze ingevlogen worden. Dus dat is de klimaatimpact. En daarnaast heb je nog milieu-impact van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. En dan moet je naar keurmerken gaan kijken. En bijvoorbeeld op de keurmerkenwijzer.nl kun je zien wat een keurmerk betekent. En welke goed zijn. En welke zijn dat? Nou, bijvoorbeeld EU Biologisch of Eco of Demeter of Planet Proof, On the Way to Planet Proof. Maar je zou ook kunnen kijken naar arbeidsomstandigheden voor bloemen die van ver komen. Dus dan kijk je naar het Fairtrade keurmerk. Wat is het verschil tussen die keurmerken van biologisch en NPSA bijvoorbeeld? NPSA Plus, dat is echt voor de vakhandel. De biologische keurmerken natuurlijk ook. Maar dat zal je misschien wat eerder in de winkel nog zien. En Planet Proof zie je misschien nog wel terug in de supermarkten. Maar ja, zo'n bloemist zoals deze, die weet wel wat voor keurmerken zo'n bloemen heeft. Dus als ik hier binnenloop, hè, en ik kijk om me heen. Heb je hier bloemen met keurmerken? Op dit moment hebben we de Freesia is dat keurmerk, de anjers, de lelies, de mooie grote ilex-takken, de cornestakken, de chrysanten, de distels, de euphorbia die daar staat, de clematis, die hele mooie zaaddozen die daar staan, hierachter de grasmaterialen, de orchideeën. Maar die komen dus nog wel uit de kas waarschijnlijk, want rond deze tijd van het jaar vind je die niet uit de volle grond. Nee, op dit moment komt het echt allemaal uit de kas vandaan. Ja, want Paulien, dat zorgt dus nog wel voor dat er klimaatuitstoot is. Waar kan je op letten als je wil, als je bloemen wil die zo min mogelijk klimaatimpact hebben? Nou, dan voor klimaatimpact kijk je of een bloem of een plant uit de volle grond komt. En zoals hier zie ik hele leuke kerststukjes bijvoorbeeld. Ja, dat komt natuurlijk allemaal gewoon van buiten. Ik zie er wat leuke dennenappeltjes bij, wat kaneelstokjes zie ik hier. Dat zijn allemaal spullen die niet in een kas gekweekt hoeven te worden. Dus als je meegaat met de seizoenen, ook voor bloemen geldt dat. Dat je op die manier de minste klimaatimpact maakt. Wat is straks de eerste bloem die we weer kunnen kopen waarvan je weet dat ze uit de volle grond komen? De voorjaarsbollen, de tulpen, de narcissen, de blauwe druifjes. Waarom moeten er zoveel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden eigenlijk voor bloemen? Om de perfecte bloem te krijgen. In de ogen van de consument. Maar ja, dat is ook een beetje opvoeden natuurlijk. Krijg je daar klachten over als dat niet gebeurt? Dat is maar net hoe je er zelf in staat. Wij zijn hier echt heel duidelijk met product bezig. En wij leggen ook uit van kijk, moet je kijken hoe mooi die scheef in een vaas staat. En dan is de vaas bloemcombinatie heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld een hele mooie Mobach-vaas hebt, en je zet daar een bloem in die een beetje scheef op zijn kop staat. Ja, dat geeft alleen maar een extra spanning. En dat wordt alleen maar bijzonderder erdoor. Paulien, ik zie ook allemaal rozen staan. De rozen zijn, daar is een verhaal bij. Ja, je hebt natuurlijk hele grote rozen uit Nederland, die prachtige grote knoppen. En je hebt de kleine uit Afrika. Die worden ingevlogen. Gek genoeg, toen we hebben zitten vergelijken, kwamen de ingevlogen roosjes beter uit de CO2-uitstoot. Dat hadden wij zelf ook niet verwacht. Maar daarnaast moet je natuurlijk ook kijken naar de bestrijdingsmiddelen en de arbeidsomstandigheden. Dus dan moet je weer even naar keurmerken kijken. Jullie hebben ook een kalender gemaakt. Wat kunnen consumenten daarmee doen? Ja, op de Hollandse bloemenkalender kun je zien welke maand welke bloem in het seizoen is. Ja, op dit moment is het niet zo heel veel. Tulpen komen er alweer een beetje, maar in het voorjaar de voorjaarsbloemen. Maar in de Hollandse zomer zie je precies welke bloemen je dan in de volle grond kunt telen en dus kunt kopen. Paulien, je kunt dus als consument op een kalender kijken wat er in het seizoen is. Maar moet er niet een wat duidelijker label komen voor bloemen? Bijvoorbeeld een energielabel waarop staat wat de klimaatimpact precies is? Nou, er wordt momenteel op Europees niveau wel aan gewerkt om te kijken wat de rekenregels worden, zodat iedereen op dezelfde manier gaat noteren. Dat moet eerst. En dan moet al die gegevens nog wel omgezet worden naar iets wat voor een consument ook nog te snappen is. Dus dat is nog wel een uitdaging. Er wordt hard aan gewerkt, maar ik denk dat het nog wel eventjes kan duren voordat we dat gaan zien. Moet ik even een collega roepen? Ja. Inkom. Goedemiddag. Hey. Dag. Kan ik iets voor je doen? Ik wil graag een bosje bloemen vergeten. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben hem nu aan het schikken voor deze mevrouw. En dan laat ik zo het eindresultaat zien. Wat stop je erin? Klimop ook? Ja, we hebben Klimop en Hedera. Eigenlijk gebruiken we het liefst inderdaad gewoon wat variatie in de groensoorten. We krijgen gewoon een mooie gevarieerd boeket door. En ja, de plukboeketten zijn momenteel wel een beetje trendy. Dus dat is eigenlijk een trend dat er een keer ingezet is. En dat is eigenlijk gewoon zo gebleven. Dus dat is alleen maar leuk. Zo, dan heb ik hem zo voor u. Ah, heel leuk. De mensen die het krijgen mogen het even goed gaan afsluiten. Voeding in het water, lekker op handwarm water neerzetten. Ja. En als we dat over een dag of drie nog een keer herhalen, hebben ze helemaal optimaal gebruik van het boeket. Oké, is goed. Ja. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je bloemen ook echt langer meegaan? Je water verschonen. Echt om de paar dagen je water verschonen. Even de vaas leeg, schoon water erin. Dan voorkom je dat die bacteriegroei komt, dat die stelen vies worden. En heb je het langst plezier van je bloemen. Dat is ook heel duurzaam natuurlijk. Absoluut. Tot ziens. Dat was La Source van de Belgische harpcomponist Alphonse Hasselmans. Uitgevoerd door de harpiste Margit Anna Zuus. Ja, zo direct het nieuws, sternieuws van 8 uur. En dan ga ik naar buiten. En het is nog helemaal donker buiten. Maar je moet dan ook je andere zintuigen gebruiken. Dat is wel spannend. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de rode lijst van IUCN. De waterjuffers en de libellen. zitten in zwaar weer. Nou, tot zo direct na het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. Het had al in de coffeeshops moeten liggen van 10 Nederlandse gemeenten. Legaal geteelde wiet. Maar het zogenoemde wiet-experiment is hopeloos vertraagd. Die kwekerijen waren er nog niet, die moesten nog gebouwd worden. De eerste plant die moet nog de grond in. Bij de selectie van de telers gaat het een en ander mis. Eén partij in Breda, die het echt helemaal van elkaar had, is uitgeloot. Terwijl een andere partij het wel kreeg, terwijl die eigenlijk feiten helemaal niet in de positie zat om te kunnen gaan telen. Met dit tempo dreigt het wiet-experiment bij voorbaat te mislukken. Daarom is het ook belangrijk dat snel een nieuw kabinet aantreedt dat laat zien dat ze dit willen versnellen. Het wiet-experiment dat maar niet van de grond wil komen. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo, twee flessen Carvan 7-Tam voor maar €4,99. En Ariel Pots vloeibaar wasmiddel en Lenore. 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. De nieuwe Toyota Yaris Cross Hybrid. Een stoere, compacte SUV. Avontuurlijk en toch heel zuinig. Want je rijdt 50% van de tijd elektrisch, zonder stekker. Ontvang tijdelijk €1000 extra inruilwaarde op de nieuwe Yaris Cross Hybrid. Kijk snel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. De woonverzekeringen van Vereniging Eigen Huis scoren maximaal. En om dat te vieren maak jij kans op een gratis woonpakket. Ga naar eigenhuis.nl/actie. Ervaar de magische maand bij Mediamarkt. Met deze week een Princess Aerofryer van 90 voor maar €69. En JBL Tune draadloze oordopjes van 70 voor maar €45. Bestel online en haal je pakjes binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. NPO Radio 1. Het is 8 uur, Wouter Balgemoet met het NMS-journaal. In een magazijn van webwinkel Amazon in de Amerikaanse staat Illinois zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het gebouw werd geraakt door een van de tornado's die begin dit weekend over 6 staten raasde. Amazon-baas Jeff Bezos zegt diep bedroefd te zijn door wat er is gebeurd. In totaal eisten de tornado's zeker 84 levens. Kentucky werd het hardst getroffen. Het dodental in die staat ligt boven de 70 en loopt waarschijnlijk verder op. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Hij zei dat zijn regering er alles aan zal doen om te helpen. Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. 7 mensen worden nog vermist, zegt de politie. Onder wie 2 kinderen en een zwangere vrouw. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. 2 vrouwen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. De explosie was gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Waarschijnlijk is een gasleiding ontploft. De hulpverlening verloopt moeizaam. Door gaslekken ontstaan steeds weer nieuwe brandhaarden in het puin. Experts maken zich grote zorgen over een nieuw lek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het lek zit in Apache-software die bedrijven onder meer gebruiken om te registreren welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer. Via het lek in de software kunnen hackers makkelijk toegang krijgen tot bedrijfssystemen. Apache heeft inmiddels wel een update uitgebracht die het lek moet dichten. In het grootste deel van Nederland gaat vandaag een nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer in. Vooral op het spoor verandert er veel. Volgens NS is het de grootste aanpassing in jaren. Op de trajecten Nijmegen-Utrecht-Schiphol en Schiphol-Leiden-Rotterdam gaat elke 10 minuten een trein rijden. Tussen Vlissingen en Roosendaal komt er door de week elk uur een intercity bij. Dat is een compensatie die Zeeland krijgt voor het mislopen van de beloofde marinierskazerne. En vandaag vertrekt ook de eerste nachttrein van Amsterdam naar Zürich. Het Srebrenica-drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave is uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice. Regisseur Jasmila Zbanic voor beste regie. Quo Vadis Aida, waarbij ook Nederlandse producenten betrokken waren, gaat over een Bosnische tolk die werkt voor de Nederlandse blauwhelmen die de moslim-enclave van Srebrenica bewaken. Ze probeert haar eigen gezin uit handen van de Bosnische Serviërs te houden. Het weer nog, het is grijs en druilerig vandaag, maar dankzij de zuidwestenwind wordt het wel zacht, zo'n 11 graden. Ook morgen grotendeels bewolkt, maar dan wel bijna overal droog. Dit was het NWS Journaal. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de Nieuwe Bijbel. De MBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Ja, we staan hier buiten. Nou, er is weinig te zien, maar het gaat om geur. Alexander Slatman, wat ruik je op dit moment? Ja, ik zelf niet zoveel op het moment. Ik weet niet of jij wat ruikt, maar... Nee. Het is wel een beetje fris. Het ruikt wel fris. Ja, dat wel. Maar is dat een geur? Dat weet ik niet. Nee. Dat is meer een gevoel met je vingers of met je huid. Ja. Jij doet onderzoek naar het reukvermogen, onder andere bij pimpelmezen. Wat kan er geroken worden nu, denk je? Nou, het ligt er misschien waarschijnlijk aan welke vogel je het vraagt. Want elke vogel heeft natuurlijk een verschillend reukvermogen. Dat zich waarschijnlijk heeft aangepast aan bepaalde situaties binnen zijn leven, gedrag... En, we horen hier wat ganzen. Ja, die hoor ik. Ja. Ik denk gouden ganzen in de verte. Ja, ze zei elke vogel past zijn reukvermogen aan aan de omstandigheden. En zoals hier, want we zagen net wat meer koeten. Wat kunnen die ruiken? Nou, we weten niet van elke vogel wat ze kunnen ruiken. Dat is nog niet. Dat is lastig om dan te zeggen. Maar je kunt vermoeden dat ze bijvoorbeeld het gebruiken om het vinden van voedsel bijvoorbeeld. Dat is nog niet getest. Maar we weten wel van andere vogels dat ze dat kunnen. Dus het is ook wel aannemelijk dat zij dat kunnen. Maar het grote nieuws is wel, vogels kunnen ruiken. Dat zeker. We gaan zo verder praten. Ja, Goedemorgen, terwijl wij nog een beetje met onze neus in de wind staan. En de trein hier langs raast. Straks praat ik dus verder over het neusje van die schattige pimpelmeesjes. Korstmossen, bijzondere korstmossen in een Gronings stadspark. Na meer dan 100 jaar weer gespot. En hoe? Uw waarneming op de fenolijn. En 6 jaar werd eraan gewerkt en nu is hij er. Een robotvogel die op elke tak dun, dik, buigzaam of stug kan landen. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Het eerste deel, het Allegro uit de symfonie nummer 3 van de Duitser Franz Ignaz Beck, uitgevoerd door het Kamerorkest van Nieuw-Zeeland. Ja, u hoorde hem al buiten. Alexander Slatman, hij is student evolutionaire biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook, ik ga even goed voor de microfoon zitten. Alexander, we zitten lekker binnen, gelukkig. We hoorden het al, vogels kunnen ruiken. Maar hoe ruiken ze? Door hun snavel? Hoe zit het reukorgaan eigenlijk? Waar zit dat precies? Ze hebben niet zo'n prominente neus als wij. Nee, hij is niet zo zichtbaar als die van ons. Maar als je goed kijkt bij vogels, en het is vooral zichtbaar met wat grotere vogels misschien, zoals bij gieren of bij zwanen, dan zie je 2 gaten eigenlijk in de snavel zitten. En bij zangvogels zijn die wat minder zichtbaar. Die zie je vaak aan de basis van de snavel, bedekt met wat veertjes. En door die gaten heen, eigenlijk hebben ze net zoals bij de mens, zit daar een reukschelp eigenlijk, een neusschelp. En daar zitten bepaalde cellen eigenlijk die sensoren bevatten en die binden aan stoffen. En die chemische stoffen die worden dan, die vormen dan een bepaald signaal dat naar de hersenen gaat. En daar hebben ze net zoals wij een reukkolf. Dat is eigenlijk een structuur in de hersenen die gespecialiseerd is in de perceptie van geuren. Ja. En het is wel dat men er vrij laat achter is gekomen dat vogels echt kunnen ruiken. Zo'n beetje als vroeger men dacht, vissen kunnen niet voelen en zo. Hoe komt dat? Nou ja, eigenlijk weten wij als men, vermoeden tenminste, we al heel lang dat vogels kunnen ruiken. Dat gaat echt al ver voor Christus. Dat is echt 200-300 jaar voor Christus. Vind je al in de eerste teksten bevindingen van men dat ze denken dat vogels kunnen ruiken. Oh, hoe dan? Bijvoorbeeld de houtsnip. En daar werd al heel lang gedacht dat hij inderdaad zijn reukvermogen gebruikte om insecten of wormen te vinden. Maar eigenlijk in de 19e eeuw, toen ze dat eigenlijk probeerden met experimenten te bewijzen, eigenlijk lukte dat niet. Tenminste, het lukte niet. Het waren niet de goede experimenten waarschijnlijk. Precies, het waren niet echt de goede experimenten. En degene die eigenlijk dat wilde experimenteren, John James Audubon, die was eigenlijk vrij verzekerd van het feit dat vogels niet konden ruiken. Dus hij was ook heel erg gericht aan het zoeken dat ze het niet konden. Zo'n tunnelvisie had hij al. Ja, nou, die gebruikte eigenlijk experimenten die eerder uittesten of vogels beter konden zien dan ruiken of zoiets dergelijks. En ja, je kunt je voorstellen dat in die tijd dat ook heel anders ging dan tegenwoordig. Ja, die Audubon, die wel beroemd is, maar dat was wel een beetje een misser van hem. En het lag dus aan de verkeerde experimenten. Want jij hebt onderzoek gedaan, of jij hebt naar het reukvermogen van pimpelmezen. Even een kleinere soort. Hoe heb je dat? Ja, hoe moet je dan een onderzoek doen waardoor je kan merken dat vogels kunnen ruiken? Nou ja, je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt natuurlijk kijken naar de anatomie van een vogel en dan kijken dat bepaalde organen linken en kijken hoe ontwikkeld die zijn. Maar hoe wij dat hebben gedaan is eigenlijk om te kijken naar gedrag van vogels. Dus om te kijken of zij hun gedrag aanpassen aan bepaalde geursignalen. Dus of zij afhankelijk van het geursignaal dat hun toegewezen is, of zij dan daar het gedrag op aanpassen. Ja, en wat was je onderzoeksvraag dan precies? Mijn onderzoek was eigenlijk vrij specifiek. Een specifiek kader eigenlijk bij de pimpelmezen. En dat was eigenlijk om te kijken of zij op basis van geuren verwantschap konden aanwijzen bij soortgenoten. Dus of zij konden zien aan basis van geur wie hun broers, zussen waren en wie niet. Spannend. En hoe deed je dat? Want dat lijkt me echt heel erg moeilijk. Ja, nou ja, dan moet je dus eigenlijk de geur impregneren van een vogel eigenlijk in een bepaalde stof, deden we dat. En vervolgens konden we dan die stof toebrengen via een luchtstimulus eigenlijk, waarin dus die geur zat. En daarmee konden we dus kijken eigenlijk, want wij testen dit op kleine jonge vogeltjes van 7 dagen oud, dus die eigenlijk nog niet kunnen zien. En op basis van hoe zij daarop reageerden, dus hoe zij bedelden, konden we dus eigenlijk zien of zij anders gingen beelden ten opzichte van broers of zussen of onverwante andere jongen. Want als het onverwant, als het geen volle broers of zussen waren, dan zouden ze misschien sterker bedelen of zo, of meer vechten erom. Of hoe verklaar je dat dan weer? Ja, precies. Dus de context is misschien wel belangrijk om even toe te lichten. Heel veel dieren die hebben eigenlijk vertonen een bijzonder gedrag. Dat is dat ze vaak bijvoorbeeld elkaar helpen in het bijvoorbeeld overleven of in de voortplanting. En dat een goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld stokstaartjes die in grote families leven en roepen wanneer ze een roofdier spotten. Maar zo is dat bijvoorbeeld ook een gedrag dat we zien bij vogels. En dat wordt vaak verklaard eigenlijk door het feit dat zij verwanten eerder helpen dan onverwanten. Dus dat ze eigenlijk op een of andere manier erachter kunnen komen dat wie binnen die soort verwant is aan ze en wie niet. Ja, het hemd is nader dan de rokje. Ja. En we weten dat bij zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen, dat geuren daarbij een hele belangrijke rol spelen. Ja. En daardoor wilden wij eigenlijk in die context gaan kijken of dat dus ook het geval was bij vogels. Ja, ja. Zoals baby's hun moeder herkennen of zo, hè? Aan geur. Ja, bijvoorbeeld. Dat is ook een. Ja, ja. Want ik moet meteen denken aan de koekoek. Dan denk ik, nou, die ouders denken wel dat het een jongen is. En dan hebben ze zo'n monster groot gebracht. Dus dan is dan geur toch anders. Tenminste, dat, dat is meer mijn Dat is ook nog een raadsel hoe dat gebeurt eigenlijk. Maar er zijn inderdaad wel bepaalde afweermechanismes tegen de koekoek bij sommige soorten. Ja. Maar en wat kwam er uit dat onderzoek van jou? Uit mijn onderzoek kwam eigenlijk dat ze dat niet konden. Dus wij hebben dus geen verschil kunnen vinden in het gedrag eigenlijk van de jongen. Waardoor wij denken dat zij zich niet aanpassen aan geuren wanneer ze de competitie aangaan met andere jongen in het nest. Dus dat is eigenlijk helaas wat we hebben gevonden. Dus we hadden misschien gehoopt dat we het wel hadden kunnen vinden. Ja. Maar het is ook belangrijk om te kunnen achterhalen in hoeverre vogels hun geur gebruiken en welke contexten ze dat doen. Ja, want vertel daar wat meer over. Want dat weten we niet zo. Ik denk dan wel, als je op een veerboot vaart, dan zie je altijd meeuwen achter je. En dat denk ik dan ook. Dat is geur of zicht. Of hoe, weet je, vertel eens wat meer over voorbeelden waarin je merkt dat vogels duidelijk hun geur gebruiken. Nou, we weten bij een aantal vogels vrij zeker dat ze geur gebruiken. En dat is inderdaad, zoals je zegt, bij zeevogels. Maar ook bij gieren, die gebruiken het om op ver afstanden eigenlijk een prooi of voedsel te vinden. Ruiken die lijkenlucht ergens? Of? Ja, lijkenlucht. Nou, dat is dus de fout die misschien John James Audubon heeft gemaakt. Want die dacht eigenlijk dat zij op vlees afgingen. Eigenlijk dat ze in een zo'n verre staat van decompositie was dat het eigenlijk heel erg begon te ruiken. Maar dat is niet de geur eigenlijk waar zij op afkomen. En dat is misschien wel een grappige anekdote, is dat eigenlijk zijn ze erachter gekomen, een beetje bij een ongelukje, dat dat volgens konden ruiken. En dat was bij de aardgaspipelines in Amerika. En daar deden ze een stofje bij het aardgas. Methylmercaptaan. En dat heeft een hele sterke rotte geur eigenlijk. Het ruikt naar zweetvoeten, witte kool, rotte witte kool. En dat deden ze erbij zodat mensen erachter konden halen wanneer er eigenlijk een lek was in die pijplijn. Maar sinds ze dat eigenlijk hadden toegevoegd, merkten ze dat er altijd roodkopgieren zich verzamelden op de plekken waar een lek was. En inderdaad, als een organisch materiaal, dus dat bleek later aan het decomposeren is, dan geeft dat datzelfde stofje af. Bijzonder, dus dat ontdek je dan weer. Dus het is niet zo dat inderdaad want we denken zo'n een rottend lijk, dat ruiken wij al zelfs van heel veel grote afstand, maar het is al veel eerder stadium al. Precies, ze willen eigenlijk op vers vlees afkomen. Tenminste, niet net dood, hè, maar gewoon dat het echt in het beginstadium zit. Even van is de verstorven. En, daar, ja. En verdere voorbeelden, ook met landvogels? Ja, we hebben bijvoorbeeld de kiwi en de houtsnip zijn bekende voorbeelden. Die kunnen door de grond heen hun wormen ruiken tot soms wel 15 centimeter. Dus die kunnen eigenlijk altijd raak prikken daarmee. Dus dat het gaat op geur? Zeker, dat gaat op geur, ja. En daarom, de kiwi die is ook helemaal blind. Dus die ruikt eigenlijk door de grond heen waar wormen zich bevinden. En daardoor prikt hij altijd raak. Andere leuke voorbeelden zijn bijvoorbeeld ook zangvogels, zoals de spreeuw. Die kunnen op basis van geur bladeren selecteren die insectwerende stoffen hebben. En die dan weer keurig plaatsen in het nest, zodat hun jongen uiteindelijk geen luizen krijgen. Dus dat belang van geur is, net zoals eigenlijk bij ons, veel groter dan gedacht. Zeker, dat is veel groter dan voorheen gedacht. Nou kunnen we natuurlijk niet stellen dat voor elke vogel zo is. Dat zou afhankelijk zijn, zoals ik eerder zei, van de levenswijze van de vogel. En bij welke contexten hij er baat bij heeft om op zijn reukvermogen te vertrouwen. Ja. Je had het al over jouw onderzoek, dat pimpelmees. Het heeft dus in die zin niet opgeleverd wat jouw vraag was. Ga je dan verder door? Want het levert dan soms weer andere dingen op. Nou ja, het is helaas niet aan mij om verder te gaan. Ik ben nog masterstudent, dus ik moet weer door met een ander project. Ook al zou ik het heel graag willen. Maar het is een bijdrage aan een korrel, aan de grote pot van de wetenschap. En ja, zo kan iedereen zijn bijdrage daarin leveren. En misschien ga ik er later wel mee verder. Maar ja, er zijn zeker nog andere wetenschappers in de wereld die er onderzoek naar doen. En dat is ook, denk ik, heel belangrijk. Omdat wij altijd hebben gedacht dat visuele en... De visie van vogels eigenlijk belangrijker was dan geur. Wat natuurlijk in veel contexten ook zo is. Maar in andere contexten zou het best kunnen dat ze wel echt op hun geurvermogen moeten vertrouwen. Ja, dus dit is wel een stap verder. Want we verder in de uitzending hebben we een robotvogel. En die moet straks misschien de biodiversiteit gaan onderzoeken. Maar dat is puur natuurlijk... Dat gaat niet op geur. Nee. Wat ga je dan nu verder doen als je onderzoek? Ga je dan door een beetje op dat geurenonderzoek of iets heel anders? Want je doet evolutionaire biologie. Ja, ik ga toevallig over een maand naar de Seychelles voor mijn tweede project. Maar dan ga ik op een heel ander onderwerp aan een heel ander onderwerp werken. Maar er zijn wel andere onderzoeksteams die zeker doorgaan. Ook in Duitsland, in Bielefeld. Die werken heel erg aan het reukvermogen bij vogels. Ja, spannend. En heeft het pimpelmeesje nu wel een beetje jouw hart gewonnen? Nou, ik heb er een heel leuk seizoen mee gedraaid. En ik heb zeker goede, leuke ervaringen opgedaan met het beestje. En ze bleven wel leven, even terug. Want je moest ze uit dat nestje halen. En dat denk ik dan weer... Als vroege vogelluisteraar, wat gebeurt daarmee? Nee, dat klopt. Ja, we hebben ze natuurlijk heel kort uit het nest gehaald om dat experiment te kunnen uitvoeren. Achteraf, na het experiment, zijn ze altijd gevoed. Totdat ze eigenlijk geen honger meer hadden. Dus ze zijn eigenlijk vaak ook zwaarder teruggezet in het nest. En houden we dat ook heel nauwkeurig bij. En we weten ook achteraf dat ze het allemaal hebben overleefd. En even goed zijn uitgevlogen als de anderen. Goed. En een andere vogel die je misschien wil gaan onderzoeken als je klaar bent met je studie? Een andere vogel? Ik zou het heel leuk vinden om aan die zeevogels misschien verder te werken. Omdat ik toch denk dat daar meer te vinden valt of makkelijker te vinden valt op het gebied van geuren. En dan die grote albatrossen of zo? Zeker. Ja, die zijn wel gaaf. Dankjewel. U hoorde Alexander Slatman. Hij is biologiestudent, evolutionaire biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heel dank voor jouw uitleg en succes met je master. Dankjewel. Thank you. De tweede etude van de Franse gitariste en componiste Ida Presti, uitgevoerd door Enno Voorhorst. Gitaar. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan weer naar onze Venolijn op 035-6711-338. Hier een selectie van wat u heeft ingesproken afgelopen week op het antwoordapparaat van de natuur. George Knotneres, Ede. Op zaterdag, als ik ons huis wil binnengaan, valt mijn oog op een lange zwarte haar op het kozijn van de voordeur. Ik veeg hem maar af, maar dan verschijnen er nog 7 met in het midden een roze lijfje. Uit de spleet tussen kozijn en muur kruipt een reusachtige hooiwagen. De Opidio canestrini, een spin dus. Op zijn gelede poten lijkt hij wel mini kniebeschermertjes te dragen. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. Ondanks de winterse omstandigheden vond ik hier deze week toch nog, al in de bruine winterjas gestoken, groene schildvans, een rups van de agaatvlinder en een rups van de bruine huismot. Rico Zwanenburg uit Dronten. Ik zag in het Haddenbos nabij Biddinghuizen aan de schaduwzijde van de sloot vele prachtige tongvaren staan. De tongvaren is te herkennen aan groene, glimmende, leerachtige bladeren die niet zijn ingesneden. Deze soort is niet talrijk en houdt van een kalkrijke grond. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Ik sta op de dijk, ik loop richting Wierum en daar is een kweldertje. Het ene stuk is begroeid. Daar staat van alles aan, nou, zelfs zeekraal en schorrekruid. Op het andere stukje, daar ligt zand. En het leuke is, daar zaten vanmorgen zo'n 50 sneeuwgorzen. En dan loop ik daar en dan sta ik daar en ik sta dan met tellers even te kijken. En die sneeuwgorzen gaan niet weg. Want die zijn natuurlijk helemaal geen mensen gewend. Die komen uit een gebied waar geen mens komt. En dan komen ze deze kant op. Het zijn natuurlijk uitgesproken wintergasten voor ons. Maar het leuke is, in al die kleden, het zijn net clowntjes. Er zitten hele mooie mannetjes bij, met dat zwart en dat wit. Er zitten, nou, jongen bij, ook weer in een apart kleed. Dus ieder heeft zo zijn eigen jasje. Het ziet er hartstikke leuk uit en ze zijn goed benaderbaar. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Op Tuinpark Ons Buiten verraste ik deze week een grote groep halsbandparkieten die zich te goed deden aan het vogelvoer dat een tuinder had opgehangen. Daardoor zag ik in zijn tuin nog oranje goudsbloemen in bloei. In mijn eigen tuin bloeien de dovennetel en de gele vlinderstruik nog. Maar zelfs voor solitair levende bijen is het nu te koud om er voedsel uit te halen. Floor Verdeenjes, Wageningen. Ik wandelde in het bos bij Schaarsbergen en eerst werd mijn aandacht getrokken door een groep van 10 staartmezen die kletterend van boomtop naar boomtop vlogen. Ik had ze dit jaar nog niet eerder gezien. Nog geen 5 minuten later, terwijl ik ze nog aan het nakijken was, vloog er vlakbij mij een houtsnip op die in hoog tempo in het bos verdween. Dat was niet alleen een eersteling dit jaar, maar ik had er überhaupt nog nooit één gezien. Een mooie ervaring. Mooie waarnemingen weer. En geen Venolijn zonder een kort verhaal van Hans Gartner ook. Dank. Nou, straks de column van niemand minder dan Lies Vissendijk. En nu Ster en het nieuws van 8:30. 8:30. Gelezen door Walter Walgemoed. De feestdagen komen er weer aan. Een tijd waarin we vaker gezellig samen zijn. Helaas vinden veel besmettingen juist op deze momenten plaats. Dus als je bij elkaar komt deze feestdagen, spreek dan af dat je van tevoren een zelftest doet. Hou altijd voldoende afstand. Was regelmatig je handen. En ventileer je huis tijdens en na het bezoek. Zo vieren we de feestdagen samen. En toch zo veilig mogelijk. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/feestdagen. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Wat loopt daar? Het nieuwe boek van Midas Dekkers. Waarin hij ditmaal de mens onder de loep neemt en de variatie viert. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Geef meer met een boek. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Roxanne van Ieperen en Tommy Wieringa over de boeken die hen het afgelopen jaar houvast boden. Verder Lieke Marsman over haar bundel In Mijn Mand en in de boekenclub Manon Uphof. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanmiddag komt een deel van het demissionair kabinet weer bijeen om te praten over de mogelijke verlenging van de avondlockdown. Gisteren bleek dat het OMT het nog geen tijd vindt voor versoepelingen, maar ook geen verdere beperkingen wil. Dinsdag is er weer een persconferentie. Oostenrijk heeft de lockdown opgeheven die 3 weken geleden inging, maar alleen voor mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona. Zij kunnen weer naar horeca, musea en theaters. De zware tornado's die eerder dit weekend over 6 Amerikaanse staten raasten hebben in totaal zeker 84 mensen het leven gekost. Vooral de staat Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70. Bij de uitreiking van de Europese filmprijzen in Berlijn is de film Quo Vadis Aida met de belangrijkste prijzen naar huis gegaan. De film over het Srebrenica-drama in 1995 won in de categorieën beste film, beste hoofdrolspeler en beste regisseur. Regisseur Jasmila Zbanic liet weten dat ze haar film opdraagt aan de vrouwen van Srebrenica. Het weer nog, het is grijs en druilerig vandaag, maar dankzij de zuidwestenwind wel zacht, zo'n 11 graden. Ook morgen grotendeels bewolkt, maar dan wel bijna overal droog. Ster. Let op, inbrekers actief. Maar woon veilig en Philips Hue passen op je huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk de voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Bij Coolblue, Hornbach, Mediamarkt en woonveilig.nl. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, de Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Deze kerst wordt goud met het heerlijke kerstassortiment van Jumbo. En ook nog eens extra goedkoop. Hallo lekkere carpaccio's tweede halve prijs. Varkenshaas 500 gram voor maar €4,99. En Jumbo gerookte zalm 200 gram voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Welkom terug bij Vroeg Vogels, bij Stadszicht, bij Naar de Meer. En eindelijk, Ik zag dat op 8 uur 41, dus pas over een minuut of 7, de zon officieel opgaat. En nu is het ook licht. Er gingen net een stuk of 40 aalscholms. Ah, daar gaan nog 2 achterblijvers. Vlogen hierover. Nu pas zien we wat. Het is heel grijs, maar ook wel filmisch, ook wel mooi. Ja, we zijn er weer. We gaan naar de column. Want als ze geen actrice was, was Lies Visdijk zeker bioloog, imker. Dan wel had ze misschien wel op deze stoel gezeten, want ze weet zoveel van de natuur. Maar ze koos voor het spelen. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En dus weer een groene column voor vroege vogels. Hier is Lies Visdijk. Een eikenblad in de herfst met daarop een glanzend rood-groen galappeltje. Mooier wordt het niet. Als kind zocht ik bij het wandelen vaak galappeltjes. Uit nieuwsgierigheid heb ik er wel eens eentje doormidden gebeten om te proeven of het galappeltje ook naar appels maakte. Het was heel vies. Binnenin vond ik een klein larfje, ruw uit zijn huis gehaald. Uit schuldgevoel probeerde ik dat wat er over was van het appeltje weer aan elkaar te plakken, maar het werd natuurlijk niks meer. Wat was dat voor diertje? In het galappeltje zit een holte. In die holte zit een eitje. Dat eitje wordt een larfje en dat larfje eet van het galappeltje. Als zij voor zichzelf een klein babykamertje heeft uitgebeten, verpopt ze zich. Het blad valt naar beneden. In de winter kruipt uit die pop een vrouwtje. Een eikengalwesp. Als de dagen het kortst en de mensen het somberst zijn en ze binnen naar de zoveelste persconferentie zitten te kijken, moet dit vrouwtje zich een weg knagen uit dat galappeltje. In weer en wind kruipt ze naar buiten en zoekt de stam van de eik waar haar blad van afkwam. Je mag hopen dat de tuinman het blad heeft laten liggen, want anders is altijd zoeken vruchteloos. Als ze de eik gevonden heeft, dan kruipt ze naar boven. Het regent, het sneeuwt, het vriest, maar ze kruipt door. Zonder dat ze ooit een andere sluipwesp heeft ontmoet, pakt ze haar legboor en legt ze haar eitjes in de bladknoppen van de eik. Parthenogenese. En dat was het dan voor haar. Ik heb geen idee wat zo'n vrouwtje verder nog zou moeten gaan doen in januari op een kale eik. Met voldoening terugkijken op een rijk en voltooid leven? Eenzaamheid en klote weer, dat is het wel zo'n beetje. Als alles meezit, vormt zich rond die eitjes een knopgalletje en komen ze rond mei uit. Dit zijn zowel mannetjes als vrouwtjes, de partygeneratie. Deze eikengalwespen hebben wel gezelligheid en lekker weer. De vrouwtjes leggen, na het paren, eventueel op een andere eik, hun eitjes aan de onderkant van het blad, bij de nerf of erin. Doordat ze een speciale stof erbij inspuiten, maakt het blad een sponsachtig bolletje. Groen, later wat roder en kogelrond. En zo zijn we weer bij het galappeltje van het begin. De eitjes in die appels zijn allemaal weer vrouwtjes. Er zijn wel 100 soorten galwespen in Nederland. En ze zitten meestal op eiken en rozen. Wat zijn al die verschillende gallen prachtig om te zien? Ik vind het een gek idee dat de zomergeneratie eikengalwespen geen weet heeft van dat ploeterende nonnetje in de winter. En andersom ook niet. Zij heeft geen idee hoe het leven dat ze voortbrengt eruit ziet. Haar kinderen vliegen in de zon, zien het groen en hebben elkaar. Thank you. Dit was Muziek voor de speelklok van Joseph Haydn, uitgevoerd op de piano door Dario Müller. Sinds bekend werd dat er vanuit de haven van Antwerpen grote hoeveelheden giftig PFAS in de Westerschelde terechtkomen, is Zeeland in rep en roer. En terecht, zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Vrije Universiteit, want de vissen die daar gevangen worden bevatten gigantisch veel van deze chemische stof. Jeanette Paramoor zoekt hem op in zijn laboratorium in Amsterdam. Dit is het sediment. Dat hebben we dus genomen bij Rieland Bad. Dat ligt op Zuid-Beverland, uit de Westerschelde. En daar zit de PFAS dan aan. En hoge gehalte. Dat is de vis. En die vis hebben we dus eigenlijk geconstateerd dat die maar liefst, en dat heb ik nog nooit meegemaakt, 800 keer boven de RIVM-norm is. En dat is echt gigantisch veel. Hè? Dat is echt zoveel dat je kunt daar wat over discussiëren en er zit een onzekerheid in. Maar of het nou 700 of 900 keer te hoog is, het is echt heel erg veel te hoog. Vraag nog maar vis. Wat is het voor vis? Ja, het is bot. Maar dan kunnen we beter geen hapje van nemen. Nee, dan moeten we echt. Nee, dit was zodanig dat ik dacht, ja, dat moet wel kenbaar gemaakt worden. Dit is echt zo hoog. Ja, en dan gaat het in dit geval niet om PFAS, maar PFOS. Ja, PFOS is een van de PFAS-stoffen. PFAS is de verzamelnaam. Er zijn duizenden stoffen. Er zijn er een paar honderd van die gebruikt worden. En PFOS is in dit geval de hoofdcomponent. Want dat is de stof die vooral door 3M is gemaakt. Al 20 jaar geleden is men daarmee gestopt. De fabriek in de haven van Antwerpen, hè, die ook moet stoppen met... Die zijn gestopt nu op gezag van minister De Mier in Vlaanderen. Ja. En dit is dus al 20 jaar oude verontreiniging. Echt waar? Ja. Nou, we vinden ook andere PFAS'en, om het maar zo te zeggen. Hè? Broertjes en zusjes, want daar gaan ze op over. Dat is iets wat mij dus steekt. Dat elke keer als je één stof verbiedt, dan gaat men een atoom in een molecuul verleggen. En dan gaat het heel feest opnieuw. En dan kunnen wij weer aan de gang. Ja, en behalve dat hebben jullie ook brom gevonden, volgens mij. En ja. Wat dan meer allemaal? Nou ja, die bromverbindingen, die gehalte waren zo mogelijk nog hoger dan van de PFAS. Dat is ook al een hele tijd geleden. Het is ook bekend dat er andere verontreinigingen zitten, veel PAX en zware metalen. Nou ja, daar hebben we met heel veel moeite ook samen met het NIOS op Texel aan gewerkt. En daar is een verbod gekomen. Maar dat is al een tijdje geleden. Dat is ook al zeg maar 15 jaar geleden. Is een verbod gekomen op 3 van die stoffen. Ja. Maar ja, er zijn nog 72 andere. En die worden dus vrolijk nog geproduceerd. Niemand doet er wat aan. Ja. En dan zie je gewoon, nou, er zijn nog mensen die zwemmen daar. En weet je, er zijn mensen die een visje eruit eten en zo. Mm-hmm. Dat kan echt niet, vind ik. Dat is echt zeer ongezond. Ja. Het is zo'n stof die, hij breekt niet af. Er is geen bacterie in geïnteresseerd om hem af te breken. En dat wil zeggen, hij dan waart overal rond op de wereld. Hè? Ik doe zelf projecten voor de VN, voor het Environment-programma, UNEP. Dan gaan we, hebben we monsters gemeten van eilanden in de Stille Oceaan. Ook PFAS. En ook niet weinig. Het zit overal. Dus het is echt wereldwijd. Hè? Dus je hebt eigenlijk die puntbronnen, zoals die 3M-fabriek. En in Dordrecht was het dan Chemours, DuPont. Mm-hmm. En in Amerika, Parkersburg. Maar je hebt over de hele wereld een grauw sluier van dit soort stoffen. Van die fluorstoffen. En ja, daar kom je niet makkelijk vanaf. Iedereen heeft het eigenlijk, wij ook, wij hebben het echt in ons bloed. Ook PFAS? Ja, zeker weten. Ja. Waar zit het dan? Ja, het bindt zich aan albumine, dat is een eiwit, in bloed. Het verdeelt daarmee, omdat het in bloed zit, verdeelt het zich ook door het hele lichaam. Het is een beetje anders dan bijvoorbeeld met de bekende dioxines uit het verleden. En ook DDT, die ging echt helemaal in het vet zitten. Maar deze gaan eigenlijk door het hele lichaam. Het is eigenlijk nog vervelender. En wat doet dat dan met je lichaam? Er is een professor, Grandjean, een Deen, die aan Harvard zit. En die heeft vastgesteld dat kinderen, als ze worden gevaccineerd tegen tetanus bijvoorbeeld. Hij had dan een referentiegroep en een groep van kinderen die veel PFAS in hun bloed hadden. En die kinderen hadden dan een slechtere respons op de vaccinatie. En dat betekent dat ons immuunsysteem verzwakt als je op deze manier wordt blootgesteld aan deze stoffen. Met andere woorden, je kunt dus gewoon eerder ziek worden aan van alles en nog wat kan dat zijn. Ik zie hier nog een dat zijn de lamsoren. Oh, die hebben jullie ook meegenomen. Lamsoren daar vandaan. Hier zal er niet met mijn handen nog aan zitten, want we gaan er waarschijnlijk ook nog bromverbinding in meten. Ja. Dan zie je een beetje hoe het eruit ziet. En vond je daar ook zo'n hoge... Wij hebben geen normen of ook zelfs nog geen aanzet tot normen voor zeegroenten. Maar als je even doet alsof het een vis is, dan zat dit iets van 14 keer boven de norm. Dus ja, ook daarvoor moet je zeggen, dat zijn dus mensen die, denk ik, liefhebbers juist zijn, die dat dan blijkbaar daar aan de randen weghalen. Ja. Beter niet doen. En dat zit dus in het water, in het sediment, het zit in de bodem, het zit in gewassen, het zit in vissen, het zit in zeehonden, ook in mensen, in de lucht. Ja, het zit ook in de lucht, maar dan moet je, moet je wel wat dichter bij de fabriek blijven om het goed te kunnen meten. Dus je ziet over het algemeen, wij zagen ook in Dordrecht bij die chemoerfabriek, dat het in een straal van 3 tot 5 kilometer dan blijkbaar naar beneden komt. Ja. En dan komt het dus op de grond. En als mensen daar moestuintjes hebben, of ze hebben in Antwerpen, waar er veel mensen die hebben daar kippen lopen en die eten dan eieren van hun eigen kippen. Mm-hmm. Ja, die zijn ontzettend hoog. Ja, maar dat klinkt dus ook ontzettend verontrustend. Ik neem aan als je al met de minister hebt gebeld. Nee, dat doe ik over het algemeen niet. Hè. Ik wacht dat de minister mij belt. Waar ik erg blij mee ben, moet ik eerlijk zeggen, is dat het initiatief wat Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris, was ook even minister, heeft genomen. Ze is nu weg. Uh-huh. Maar die heeft dus gezegd van, kijk, wij moeten deze stoffen gewoon als groep uitfaseren. In de productie bedoel je? Ja, dat was zeggen, uitfaseren betekent nooit meer maken. Ja, stoppen ermee. Ja. En zij heeft dus een initiatief gestart in Europa. En daar wordt ook nu door het RIVM aan meegewerkt, om alles door te rekenen, om dit soort stoffen uit te bannen. Maar ja, dan is er natuurlijk een lobby van de industrie die zegt, ja, nou ja, kunnen we dan niet alleen een bepaalde klasse eruit halen, dan kunnen we de andere wel weer nog. Maar ja, ik ben daar echt falikant tegen. Want het helpt echt niet om een paar stoffen te verbieden. Nee. Want men gaat vrolijk op de andere en over 10 jaar staan we hier weer, bij wijze van spreken. Hè? Ja, en dan doen we dus wat ik noem een experiment op wereldschaal. Hè? Dus dan zie je het pas als het te laat is. Maar goed, de minister, Barbara Visser is dat toch, die daar gaat? Ja, die is volgens mij nog niet verder dan met elkaar praten. Die moet nog een beetje inwerken, denk ik, hè, want ze zitten nog niet zo lang. Ja, volgens mij moet je toch een keer bellen, hoor. Het is ook nog eens zo, als we het over PFAS hebben, dat is ook niet zomaar weg, hè. Dat kan heel lang. Dat is de zorg. Kijk, er is natuurlijk een heel andere zorg, ook in Nederland, over de bouwgronden en de baggeraars. En die kunnen al, hè. We moeten allemaal huizen bouwen, maar je kunt bijna je mag geen grond meer verplaatsen. Maar in de Westerschelde wordt gebaggerd, hè? Wordt bagger verplaatst. Daar gebeurt het wel. Ja, het blijft in de Westerschelde. Dat is wel op zich. Maar dan maakt het niet uit. Het is toch al verknoeid. Nee, het is prima voor de scheepvaart, hè? Dus, maar het gekke is, men haalt daar dus grond weg om de geul diep te houden. Mm-hmm. Maar men deponeert dat verderop in de Schelde op ondiepe plekken. Dat is prima voor de scheepvaart, maar voor dit maakt helemaal niks uit. En het ziet er zo onschuldig uit, hè? Als je naar die zak kijkt. Maar ook... Goed. Je ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet het niet, maar het is er wel. Ja. Je zei uitfaseren. Gaat het er ooit van komen, denk je? Dat dit soort... Nou ja, ik heb wel goede hoop. Kijk, onder die Green Deal, de vraag is gewoon, wordt dat nog verder uitgekleed door een lobby of iets dergelijks van de industrie? Ongetwijfeld zal dat gebeuren. Dat hebben we ook met REACH gezien. Hè. Dat was ook zo'n programma om chemicaliën eerst te testen. Nou, dat is toch verzwakt. We hebben het wel. Maar ik ben eigenlijk toch voor het eerst toch wat optimistischer. Hè. Ik heb jaren gehad dat men, zoals ik net zei, er werd nauwelijks gereageerd eigenlijk op sommige rapporten die toch soms wel alarmerend waren, als toen al in de Westerschelde. Ja. En nu denk ik, oké, dit initiatief vind ik goed, wat er in Europa gebeurt. Je ziet ook bijvoorbeeld België, die hebben natuurlijk een probleem. Hè. Dat is wel een beetje de waan van de dag, maar die sluiten zich dan wel meteen aan bij zo'n initiatief. Dus dat is goed. Ja. Dan denk ik, oké, er gaat wat gebeuren. Maar vergeet niet, ook als wij in Europa totaal dit soort stoffen niet meer maken, maar in China, waar veel meer wordt geproduceerd, als ze daar niks doen, hebben we er nog net zoveel last van eigenlijk. Nou, zullen we de boel weer opruimen? Ja, we moeten weer terug naar de vriezer. Ja. De dans van de Tartaren van de Rus Alexander Tcherepnin, uitgevoerd door Cassia Harvey op cello en Tim Ripchester op piano. In de rubriek De Vraagbaak kunnen luisteraars hun natuur- en milieuvragen insturen. En zo vroeg luisteraar Frans van den Boom zich het volgende af. Ik liep vorige week zaterdag met mijn kleinzoon in de straat op Zeheide, vlakbij het Karpenven. En mijn kleinzoon die moest een onderzoek doen omdat hij de opleiding voor hovenier volgt. En ja, toen kwamen we de jonge eikenboom tegen, waarop takken en eitjes zaten. En toen we er dichterbij liepen, bleek dat er ook luizen op zaten. Nou ja, toen vroeg ik me natuurlijk af, zijn die eitjes nou van die luizen? Of zitten die luizen van die eitjes te snoepen? Dat was een hele goede vraag en we hebben even rondgezocht. En nu entomoloog Karin Klot van Wageningen Universiteit aan de telefoon. Goedemorgen, Karin. Goedemorgen. Hallo. Ja, je hoorde de vraag van de kip en het ei. Hè? Van wie zijn die eitjes? Dat is een hele goede vraag. Die eitjes zijn inderdaad van die bladluizen. Ah. Het zijn hele mooie zwarte eitjes. Die worden afgezet door de eikenbladluis. Ja, want er is ook een foto te zien voor de luisteraar op onze website. En je ziet niet zo'n dikke tak. En dan zie je zo'n hele streng. Het lijkt een beetje lijnzaadjes of muizenpoepjes, hè, die vorm. En zitten er ook heel veel bij elkaar. Hoe verklaar je dat? Het kunnen er bij deze bladluizensoort echt heel veel zijn. Er zijn waarneming van meer dan 500 eitjes op één takje. Dat is vrij bijzonder. De levenscyclus van die luizen is ook wel apart. Dus het grootste deel van het jaar zijn er alleen maar vrouwtjes. En die planten zich ongeslachtelijk voort. Dus die leggen geen eitjes. Die baren gewoon levende kleine larfjes. Jeetje, ja. In de herfst dan worden er eindelijk geslachtelijke vrouwtjes en mannetjes geboren. En als die gaan paren, dan pas worden de eitjes gelegd. En als het goed is, overleven die de winter. Ja, maar die vrouwtjes die geboren worden gewoon uit die vrouwtjes, zijn die dan wel weer vruchtbaar? Hoe zit dat dan? Dat zijn allemaal ongeslachtelijke vrouwtjes. Dus die bladluizen hebben eigenlijk een hele slimme of snelle manier van zich voortplanten. Die klonen zichzelf zichzelf weer. Ja, die klonen opnieuw zichzelf ook weer. Ja, over evolutie gesproken, ja. Hadden hier net de evolutionair bioloog hier in de house. En hoe overleven die eitjes die winter? Want ze blijven dus de hele winter daar hangen of plakken. Dat klopt. Die blijven dus, die worden vaak afgezet op jonge twijgjes. En die eitjes die zijn vrij goed bestand tegen kou. Die kunnen temperaturen van zelfs onder de min 20 aan. Dat kunnen ze beter dan echte volwassen bladluizen. Die hebben natuurlijk ook wel heel veel suikers in zich, want ze eten van het, ze drinken het suikersap van de plant. Maar die eitjes zijn nog beter bestand tegen de kou. Dus ze zullen het echt niet allemaal overleven, maar zeker niet. Maar ze zijn er wel wat beter tegen bestand dan de volwassen bladluizen. Ja, maar er zullen ook wel kapers op de kust zijn die eitjes. Hè, dat is waarschijnlijk ook proteïne voor andere verrovers, toch? Ja, absoluut. En wie zijn dat? Zijn vogels, maar ook die veheersbeestjes en andere insecten, die eten gewoon ook van die eitjes, inderdaad. Ja. Ja. En lijdt de boom onder deze aanwezigheid van die vele eitjes? Die bladluizen die eten van het sap in de plant, dus het floeemsap, dat is het suikersap. Die eitjes zelf die doen natuurlijk nog helemaal niks, maar zo gauw ze uitkomen, dat is dan in het vroege voorjaar, zelfs nog voordat de knoppen breken. Dan gaan die larfjes, die bladluizen hebben een priksnuit, dus die prikken dan in dat twijgje en dan zuigen ze het sap op uit die twijg. En als ze wat verder in het voorjaar zijn, dan zijn er blaadjes en dan gaan de luizen ook meer naar de knop en de blaadjes toe. En die eikenbomen, die verliezen dus hun kostbare floeemsap aan die bladluizen. Floeemsap. Ja. Ja. Ja, zo heet dat. Ja, je hebt het xyleem en het floeemsap. En het floeemsap, daar zitten dus de suikers in die gemaakt worden door de plant, onder andere. Ja, dus niet echt goed voor die eik? Niet handig voor de eik, nee, inderdaad. En daarnaast hebben die eiken ook nog eens een keer last van virussen die bladluizen kunnen overbrengen. Zo. Dus maar moeten we ze dan weghalen of ze zien? Of is dit gewoon zoals het gaat, hè? Er zijn natuurlijk ook hele andere functies die de bladluizen hebben. Dus heel veel andere insecten die leven ook van bladluizen of van die eitjes. Ja. Zoals we al de vogels noemden, andere insecten. En daarnaast scheiden die luizen ook honingdauwdruppeltjes uit. Want ze krijgen zoveel suikers binnen. Nou, dat poepen ze ook weer uit. En van die honingdauwdruppeltjes kunnen ook weer bijvoorbeeld mieren leven. Dus ja. Worden dus, die worden dan gemolken, hè? Die mieren die kruipen naar boven en die zitten die luizen dan poepjes te eten, toch? Klopt, ja. En bij deze bladluis, dus de eikenbladluis, die wordt ook door mieren gehoed, zeg maar. Oh, oké, ja. Nou, dat is wel weer een heel mooi systeem. Tot slot, want jij doet onderzoek, hè, naar die eikenbladluiseitjes met over dat snuitboordje, toch? Ja, ik doe niet onderzoek naar de eikenbladluis, maar wel naar andere bladluizen, de groene persikluis bijvoorbeeld. En wij kijken naar het eetgedrag van bladluizen. Wat heel interessant is, omdat ze zo'n priksnuit hebben. En wij hebben een leuke opstelling waarin we precies kunnen zien wanneer hoe die met zijn snuit in de plant prikt. Dat doet hij echt heel voorzichtig. Hij maakt niet zomaar alles kapot in die plant. Hij gaat heel voorzichtig, manoeuvreert hij zijn soort zijn uitsteeksnuit tussen de celletjes door. En wij kunnen dan meten wanneer ze spugen, wanneer ze een beetje sap drinken. Wanneer ze xyleemsap drinken, want dat doen ze ook wel. En zo bekijken we of bepaalde planten beter bestand zijn tegen bladluizen dan andere. En dat is dan weer interessant voor de landbouw. Prachtig. Die piepkleine luisjes met hun snuitjes. Met hun boordjes. Heel erg mooi. Dankjewel. U hoorde entomoloog Karin Klot van Wageningen Universiteit en Frans van den Boom. Bedankt voor jouw vraag. Heeft u ook een vraag voor de Vraagbaak? Mail dan naar vroegevogels@bnnvara.nl. Isaac Perlman en Samuel Sanders speelde muziek van Jean-Philippe Rameau. Straks na het nieuws van 9 uur, libellen, waterjuffers en een robotvogel. Tot zo na het nieuws en de ster. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Zometeen. Wherever and whenever gross human suffering occurs. Genocide op de Oeigoeren. Action must follow. De Nederlandse valk als cultureel erfgoed. In het schitterend gevolg van de gravin van Holland bevond zich één oude getrouwe, de valkenier. En wat heeft de VOC-mentaliteit met de klimaatcrisis te maken? Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Dat en meer in OVT.

een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Wat doe jij vandaag voor een ander? Want iedereen kan iets doen. En dat geldt ook voor jou. Kijk voor vrijwilligerswerk in jouw buurt op mensenmakennederland.nu. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Vincent Kalkman, onder andere onderzoeker bij IJs, Kenniscentrum voor Insecten. Wat je zit te loeren? Bij Naturalis. Oh, sorry, bij Naturalis. Ja, het is een beetje misselijk, maar er vliegt al van alles. Er komen nou eenden over. Er kwam net een grote zilverreiger aangevlogen. Die zit daar helemaal achteraan. Ja, ik zie hem, omdat hij natuurlijk zo wit is. En het is mooi. Vloog daar, ja? Ja, het is een eenden. Het is een mooi plasdras. Dus ik denk als we hier doorheen zouden lopen, zouden we bijvoorbeeld bokjes kunnen zien. Gaan we niet doen, want die zitten nou lekker rustig. Maar die zitten hier denk ik wel. Het is een mooie vegetatie ervoor. Ja, want jij zei al, goh, wat gek, 10 jaar geleden. Hè, dit was hiervoor ook wel mooi, want het was meer weideland, bloemrijk. En nu hebben ze het veranderd in een soort drassig gebied. Positief, negatief? Nou, het is vooral anders. Ik vond het eerst ook mooi. Want het was heel bloemrijk, maar niet zo nat. En ze hebben het nu verdiept, vernat. Dus ik denk dat het voor vogels nou leuker is. En ik denk in de zomer dat hier ook veel libellen zullen zitten. Maar het is net nieuw, hè? Dus we moeten gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja, want daar gaan we het straks over hebben. De rode lijst van de IUCN. Libellen en waterjuffers, nou, daar gaat het niet goed mee. Gaat het deels niet goed mee? Ja, er zijn andere groepen waar het nog slechter mee gaat. Maar inderdaad, 16% van de soorten is wereldwijd is bedreigd. En dat is niet niks. Nee. En ze zijn hier nu echt niet meer te zien, hè? Nou, je hebt winterjuffers die overwinteren. Maar die zitten dan heel stil. En die zijn heel moeilijk te vinden. Maar die overwinteren als volwassen exemplaar. Nou, we gaan toch een beetje kijken of we ze kunnen vinden. Nou, we kunnen ons best doen, maar wat moeilijk. Naast de rode lijst van de IUCN gaan we het hebben over een robotvogel die echt kan landen op een tak. En dat is nog nooit vertoond. En de man achter deze high-tech hoort u tegen 9:45. En weet u nog, die koolmeisjes die te weinig kalk kregen en door hun tere pootjes zakten? Nou, daar zijn we nog niet vanaf, helaas. Ook goed nieuws, want een stadspark van Groningen blijkt een walhalla voor korstmossen. Blijf luisteren dus naar dit laatste uur van Vroege Vogels. Thank you. Celebrating Our New Life van de Chinese Ding Shan De, uitgevoerd door Ji Chen op piano. Nou, je hoorde hem net ook al buiten, want het gaat over bijna 1000 soorten libellen dreigen te verdwijnen door het droogleggen van moerassen en beken, berichtte het IUCN deze week. En daarmee komt de rode lijst van bedreigde diersoorten voor het eerst boven de 40.000. Vincent Kalkman van Naturalis, je doet heel veel onderzoek naar libellen. Schrik jij nog van dit soort berichten? Nou, schrikken niet echt. Want we, kijk, 10 jaar geleden hebben we ook een keer zo'n soort exercitie gedaan. En hebben we toen 25% willekeurig gekozen libellen wereldwijd bekeken of ze bedreigd waren. En toen kwamen we op iets meer dan 10% uit. Dat het nu hoger is, komt deels omdat het slechter gaat, maar deels ook omdat er toen heel veel soorten hadden die data deficient waren, dus waarvan we eigenlijk te weinig data hadden. Die zijn nou wel beoordeeld. Te weinig onderzocht, ja. Waardoor we nou iets meer weten en een iets betere inschatting hebben. Ja, dus dan is het een beetje relatief ook wel. Het is een beetje relatief, ja. En ja, je moet het ook in verhouding zien met andere diergroepen. Bijvoorbeeld amfibieën, daar heb je het 40% die bedreigd is. Dus daar is het nog een stuk erger. Ja, maar we gaan het meer over deze hebben, want de IUCN voor de luisteraar, dat is de International Union for Conservation of Nature. Die stelt elk jaar een rode lijst op. Wanneer komt een soort eigenlijk op de rode lijst? Als we zien dat het verspreidingspatroon van de soort heel erg afneemt, dus dat het gewoon de plekken waar die voorkomt steeds kleiner worden, of dat het aantal individuen sterk afneemt. En bij libellen weten we vaak natuurlijk niet precies het aantal exemplaren. Kijk, bij olifanten of leeuwen kun je dat tellen. Bij libellen kan dat niet. Dus vaak kijken we gewoon vooral naar het verspreiding van de soort, of dat afneemt. Ja, en het neemt toch af wereldwijd. Want wat valt vooral op? Wat viel jou op aan deze lijst? Nou, wat vooral opvalt en wat we deels eigenlijk al wel wisten, maar wat nu nog duidelijker wordt, is dat het vooral soorten zijn die in bossen voorkomen, tropische bossen. Vooral soorten in Zuidoost-Azië en in Zuid-Amerika. En dan vooral soorten die op eilanden voorkomen. Dus dat zijn vaak soorten die toch al een klein verspreidingsgebied hebben. Zogenaamde endemen. Die komen op een eiland voor. Als daar het bos verdwijnt, kunnen ze nergens naartoe. En is het afgelopen. Ja, want daar verdwijnt het bos. Maar er zijn verschillende oorzaken, neem ik aan, hè, voor de afname van libellen. Ja, en dat wisselt natuurlijk ook per regio. Dus als je kijkt naar Europa, dan is het klimaatsverandering, stikstofdepositie. Maar in de tropen is het vooral habitatvernietiging. Bos wat verdwijnt, moeras wat wordt drooggelegd. Ja. En wat is eigenlijk de functie van een libelle? Wat geeft die aan? Want mensen kunnen ook denken, dan is er weer eentje minder. Ja, het is altijd heel lastig om over een functie te praten. Kijk, voor mij hebben ze ook een intrinsieke waarde. Kijk, je kan er heel veel dingen verliezen en dan wordt het gewoon, de wereld wordt een stukje minder mooi. Dat is denk ik van belang om te weten. Waarvoor libellen heel vaak worden gebruikt, is als een indicator voor de waterkwaliteit. Aan de hand van de, als je mij een lijstje libellen geeft van wat hier bijvoorbeeld buiten voorkomt of in een ander gebied voorkomt, kan ik redelijk inschatten van hoe gaat het met je biotoop en is de waterkwaliteit op orde. Ja, welke libellen zouden dan hier moeten voorkomen waardoor je weet dat waterkwaliteit is tiptop? Wat zou je hier verwachten? Brachytron pratense, de glasnijder bijvoorbeeld. Dat is een soort die je hier verwacht. En als je die hier vindt, dan weet ik van dan is de waterkwaliteit oké. En is het biotoop ook redelijk op orde. Ja, want ik las ook dat het achteruitgaan van die wetlands, dat wel ook een heel belangrijk was voor de terugname van libellen. Want ze hebben altijd eigenlijk water nodig. Of hoe zit dat, die combinatie? Ja, eigenlijk alle soorten libellen die hebben. Die leven als larven in het water. En vaak brengen ze langere tijd in het water door als larven dan als ze als volwassen exemplaar op het land leven. Als wij libellen tellen, dan kijken we vooral naar de volwassen exemplaren, want die zie je makkelijker, die zijn ook makkelijker om naam te brengen. Maar de echte indicatorwaarde, die bevat die larven. Ja, en wat is, hoe belangrijk zijn wetlands eigenlijk? Die nemen dus af, maar wat is het belang daarvan? Wetlands zijn heel belangrijk voor heel veel dier- en plantensoorten. En die nemen ook maar een relatief klein deel van het oppervlakte in. Kijk, in Nederland zijn we gewend dat er overal water is. We zijn gewoon een heel waterrijk land. Maar in heel veel landen is water behoorlijk schaars. En wat je dan ziet is dat mensen vooral gaan wonen en dingen ontwikkelen op plekken waar die wetlands zijn. Ja. Of waar beken zijn. Waardoor die nog eens een keer extra bedreigd worden. Ja, ja. En wetlands zorgen voor schoon water. En dat is redelijk essentieel. Ja, volgens mij heb jij veldwerk gedaan in Sumatra. Klopt dat? Of een gebied? Nou, ik heb veel, onder andere veel veldwerk gedaan op Nieuw-Guinea. En ik ben nu veel bezig met Indonesië en de Filipijnen. Ja. Oké, en hoe doe je daar onderzoek? Hoe is dat? Vaak lastig, want veel van die plekken zijn natuurlijk lastig toegankelijk. Je moet veel samenwerken met lokale mensen. Nou, dat is natuurlijk vooral leuk. Dan kan je ook deels mensen opleiden, wat ik heel belangrijk vind. Een van de dingen die ik merk is dat we... Kijk, als wetenschapper kan je niet continu veldwerk doen. We moeten allerlei andere dingen doen. En voor informatie zijn we heel erg afhankelijk van wat vrijwilligers en wat lokale mensen doen. En wat ik merk is dat het afgelopen jaren steeds moeilijker wordt om vergunningen te krijgen om onderzoek te doen. En waarom is dat? Nou, kijk, je hebt vergunningen nodig om dieren te verzamelen. Dat klinkt altijd heel gek, maar om dingen zeker op naam te brengen moet je vaak materiaal verzamelen. Zeker als er nieuwe soorten zijn die je wil beschrijven, dan heb je ook beesten nodig. Het krijgen van een vergunning om in een gebied te gaan en daar materiaal te verzamelen is vaak heel lastig. En dat komt omdat overheden dat een hele makkelijke manier is om de natuur te beschermen. Ze kunnen gewoon zeggen van, kijk, bij ons mag je niks meer in het bos, dus alles is beschermd. Nou, zo werkt het natuurlijk niet, want daardoor kunnen we minder goed onderzoek doen. Ja. En vervolgens wordt het bos wel gekapt. Ik wil net zeggen, dan kan de overheid zijn gang gaan. Ja, deels wel. En het is niet altijd qua de opzet, maar het is een hele simplistische manier van natuur beschermen. We verbieden gewoon alles voor onderzoek. Of ja, we verbieden gewoon om materiaal te verzamelen. En daardoor zou het wel beschermd zijn. Ja. Terwijl verzamelen eigenlijk niet is gewoon niet het probleem voor achteruitgang van insecten over het algemeen. Nee, maar dat is de trend die je op meer gebieden ziet. Dat de overheid dingen tegenhoudt. Ja, dat is iets wat eigenlijk afgelopen 10, 20 jaar in heel veel landen gebeurd is. Dat er gewoon wel regulering komt. Waardoor eigenlijk voor vrijwilligers die eigenlijk onderzoek willen doen, het steeds moeilijker wordt om wat te doen. Ja. Dus voor vogels komen er heel veel waarnemingen binnen van vrijwilligers die ergens vogels gaan kijken en dat invoeren. Of lokaal mensen die dat doen. Maar voor insecten is het gewoon heel lastig, omdat je dan vaak toch met een net moet rondlopen. Ja, en dat is dat valt ook meer wordt op, niet gewaardeerd. Ja, wordt niet gewaardeerd, nee. En hoe krijg je in die kwetsbare gebieden meer respect voor de natuur, voor de lokale bevolking? Want je kan ook begrijpen dat ze, nou, net zoals hier, dat ze zeggen, ja, we moeten huizen bouwen voor de mensen. Weet je, dat lijkt veel primairder. Ja, dat is natuurlijk. Uiteindelijk is dat het lastige dilemma dat heel veel mensen natuurlijk in landen zoals India, China, Brazilië, die willen dezelfde welveld als wij hebben. En daar hebben ze natuurlijk groot gelijk in. Dus daar krijg je natuurlijk grote druk op de natuur. En wat we daar eigenlijk nodig hebben is dat er meer mensen komen die zich verbonden voelen met de natuur. En een van de dingen die je daarvoor kan doen is het opleiden van mensen en het maken van veldgidsen. Als mensen niet kunnen herkennen wat er in hun gebied voorkomt, dan krijgen ze daar ook geen band mee. In feite, wat we in heel veel van die landen nodig hebben, is een Jacques P. Thijssen, zoals we ook hier hebben gehad, die natuur populair maakt. Op een laag niveau? Op een laag niveau. En bijvoorbeeld voor heel veel mensen in Java of Nieuw-Guinea is het bijna onmogelijk of onbetaalbaar om een vogelboek te kopen. En er zijn bijna geen boeken over hoe kan je libellen herkennen of hoe kan je een vlinder herkennen. Aha, dus daar ligt eigenlijk nog een soort markt. Daar moet veel gebeuren. Ik heb veel samengewerkt met studenten op Nieuw-Guinea. En die hebben, dat zijn biologiestudenten, maar die hebben letterlijk geen enkele veldgids. Dus die kunnen eigenlijk... Ja, eigenlijk niks op naam brengen zelf. Nee. En dat is echt een probleem. Ja, en waar heeft dat dan mee te maken? Want je zou kunnen denken van dat kunnen wij misschien, of daar kan misschien iets geregeld worden. Ja, nou daar moeten wij een rol in spelen. Kijk, zeker voor Indonesië, daar veel van de kennis over de natuur van Indonesië, die ligt in Nederland, gek genoeg. Omdat er in de jaren 30, 40, 50, maar ook later is er heel veel onderzoek gebeurd. En die kennis zit in feite nog opgesloten in de toren van Naturalis. En dat is een van de taken die we hebben om dat beter te ontsluiten en zorgen dat dat beschikbaar komt voor mensen lokaal die dat nodig hebben. Ja, en daar werken we ook aan, maar dat zou nog sneller moeten. Ja, dus Naturalis speelt dan een belangrijke rol in die kennisoverdracht. Of... Ja, heeft een belangrijke rol en zou nog een belangrijkere rol moeten gaan spelen. Ja, want ik ben wel eens ook in die toren een paar keer van Naturalis geweest. En daar zijn ook zoveel laden vol, ook hele exotische insecten en wat dan ook. Daar denk je, denk ik tenminste als leek, daar zou ook een deel daar naartoe verhuisd kunnen worden, bijvoorbeeld? Kijkt meteen heel moeilijk. Dat is ingewikkeld en lastig, maar je hebt er nog meer aan als je dat op een goede manier ontsluit. Dus digitaliseert, zodat die kennis beschikbaar is, maar dat je het ook omvormt in veldgidsen waar mensen lokaal mee aan de gang kunnen. Ja. En wat we ook veel doen, is natuurlijk dat er heel veel studenten uit Indonesië en promovendi bij Naturalis op bezoek komen, daar in de collectie werken. Dus die collectie wordt wel goed gebruikt, alleen het op een simpele manier, in de vorm van veldgidsen, ontsluiten van die kennis is gewoon heel belangrijk. Ja. Want nu is het zo dat we altijd heel vaak is onze kennis nodig om dingen te zeggen over Indonesië. Of moeten wij zeggen van ja, dat eilandje, daar zijn dingen, gaan dingen mis. En je wil eigenlijk dat het lokaal gebeurt. Dat moet niet vanaf hier gebeuren. Nee, dat moet vanaf daar gebeuren. Terug naar die rode lijst. Dus iets van 16% van de libellen en waterjuffers. Die staan op die rode lijst van de 6000. Zijn er ook, zeg maar, zijn er ook soorten bijgekomen? Is er ook goed nieuws? Dat zijn natuurlijk soorten waar we dan veldwerk voor doen en erachter komen van die is eigenlijk nog best wel algemeen. Of als het bos gekapt is, dan komt hij nog steeds voor in beken in de stad. Dus dan worden ze afgeschaald. Dus dat gebeurt. Maar over het algemeen zijn er meer soorten die erbij komen dan dat er afgaan. Okay. En in Nederland gaat het dus niet zo dramatisch als merk wereldwijd met de libellen en waterjuffers? Nee, Nederland is natuurlijk maar een heel klein deeltje van de wereld. En zelfs als een soort helemaal uit Nederland verdwijnt, heeft dat misschien op wereldschaal helemaal niet zoveel gevolgen. Maar je ziet in Nederland wel heel veel veranderingen. En dat het ik ben begin jaren 90 met libellen begonnen. Toen was het eigenlijk een soort dieptepunt. En sindsdien is door klimaatsverandering zuidelijke soorten zijn erbij gekomen. Waterkwaliteit is verbeterd. Het beheer van beken en rivieren is verbeterd. Dus ik heb eigenlijk gezien dat het in Nederland steeds beter ging. Wat heel fijn is natuurlijk. Wat we wel zien afgelopen 5-10 jaar... is dat langzamerhand de noordelijke soorten de echte klappen gaan krijgen van klimaatsverandering. En dat zijn dingen die gewoon in feite waar het areaal, het voorkomen van verschuift. Die verdwijnen uit Nederland. En dat voel je echt, ja. Dat zien we echt. Ja. We zien soorten die 10 jaar geleden nog vrij algemeen waren ten zuiden van de grote rivieren. Die zijn daar nu gewoon weg. En wat zijn dat voor soorten die we dan... Een heel duidelijk voorbeeld is de venglaarzenmaker. Dat is een soort van vennen. Die zien we nou eigenlijk jaar op jaar eigenlijk achteruit gaan. En waarschijnlijk zou je dan, als je in Scandinavië kijkt, zou je hem daar vooruit zien gaan. Ja, want het wordt hier dan te warm voor hem. Dus het is een beetje van die soort is niet op wereldschaal bedreigd. Maar hij schuift wel op, ja. Want je zou denken, waterjuffers en libellen die houden juist van warmte. En warmte en vocht. Maar, dat is met bepaalde mate is dat ook zo. Dus je ziet ook dat Nederland is qua soorten misschien niet armer geworden, omdat er gewoon zuidelijke soorten bij komen. Je hebt natuurlijk woestijngebieden waar je nu nog wel wat water hebt. Die zullen nog warmer worden. En daar zullen misschien alles verdwijnen. Ja. Soorten die op bergtoppen voorkomen. Ja, die kunnen nog een stukje hoger. En dan is de berg op. En dan houdt het ook op. Houdt het ook op. Ja, tot slot. Heb je nog verwachtingen ten aanzien van het aanstaande regeerakkoord? Wat zou erin moeten staan ten opzichte van... Een van de dingen die natuurlijk heel erg speelt is natuurlijk stikstof. En er wordt aan gewerkt. En hoe dat precies wordt ingevuld, dat volg ik niet allemaal heel goed. Maar dat stikstof een van de grote problemen is, dat is wel duidelijk. En het lastige voor organisaties als Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten of de landschappen is dat ze nu heel veel beheer proberen te doen om bepaalde soorten te behouden. Maar eigenlijk is veel van die beheersmaatregelen zijn bijna nutteloos zolang die deken van stikstof over Nederland ligt. Want dan kan je snoeien of maaien wat je wil. Daar kan je gewoon niet tegenop. Dus dat is de grote klapper die ze eigenlijk moeten maken. Stikstofreductie. Voor Nederland is dat echt het probleem, denk ik. Ja, ja, oké. Okay. Vincent Kalkman, onderzoeker bij Naturalis. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. En succes met je werk. Dat was de waltz uit de Eight Divertimentos for Orchestra van Leonard Bernstein, uitgevoerd door de Boston Pops Orchestra. Ja, we eindigden het met stikstof en daar gaan we mee door. Want door een teveel aan stikstof worden de schalen van de eieren die vogels leggen steeds dunner. U heeft het vast eerder gehoord. Jonge vogels breken door kalkgebrek al in hun nest hun botten. 4 jaar geleden sloeg dit nieuws in als een bom. En nu is er opnieuw onderzoek gedaan naar die invloed van stikstof in een ander bossoort als de vorige keer. Verslaggever Henny Radstaak is in het bos bij Ede met de man die het onderzoek heeft gedaan. Arnold van der Burg, bioloog, onderzoeker van Stichting Biosfeer. Ja, de plaatjes staan nog steeds op het netvlies gebrand, hè, van die koolmezen met die gebroken pootjes. En ja, dat kalkgebrek wat leidt tot veel sterfte onder jonge koolmezen. Dat was in een gebied hier vlakbij bij Ede, Noord-Ginkel. Een bos dat heel gevoelig is voor verzuring. We lopen nu in het Edese bos, dat is een andere plek. Ja, dat is het bosgebied dat ik eigenlijk altijd als referentie gebruikte voor de ginkel. Dus hier was het relatief goed toeven, omdat we hier een stuwalbodem hebben. En er zitten veel meer plantennutriënten in die bodem, waardoor het hier eigenlijk altijd nog tamelijk goed ging met de vogels en de bomen. En we zien nu eigenlijk dat tij aan het keren is. We hebben afgelopen jaar gezien dat hier bijna de helft van de nesten van de mezen, dat daar jongen in zaten die ook door hun pootjes zakten. Dus dat beeld wat we bij de ginkel hadden, dat zien we nu ook hier optreden. En dat hadden we helemaal niet verwacht. Dat is echt heel veel, 50%. Ja. Dus zo zie je maar weer, dat als je kijkt gewoon naar de biodiversiteit, hoe het gaat, dan kan in een paar jaar tijd kan dat hele beeld omslaan als je op een gegeven moment toch te weinig calcium in de toplaag van die voedselketen krijgt. Want daar gaat het om. Het gaat om kalk. Nou, het gaat om calcium. En kalk is calciumcarbonaat. En dan gaat het met name om het calciumdeel daarin. Dat moet voldoende uiteindelijk aanwezig zijn. Nou, we weten dat die bossen hier heel erg zuur zijn. Eigenlijk zijn ze ook al zuurder dan de ginkel. Als je gewoon boven in de bodemlaag meet. Maar als je voldoende hier onder de bladeren zou gaan meten, dan Ja, dus cola is 2,8 ongeveer pH. En daar zit ik voor een groot deel ook nog onder. Dus dat is tamelijk bar. Dus de bodem is hier zuurder dan een glas cola? Ja, precies. En normaal gesproken zou je hier toch wel rond de 4 moeten zitten. Misschien zelfs nog wel ietsje hoger, richting de 4,5. Dus we hebben enorme zuurlasten in dit gebied ook gehad. Maar zolang maar gewoon voldoende nutriënten rondgepompt worden via de strooisellaag, hoeft dat niet meteen een probleem te zijn voor de bomen. En voor de calciumvoorziening van bomen. En daarmee ook voor de rest van de voedselketen. Maar wat we gezien hebben, we hebben een aantal jaren heel droog weer gehad in het voorjaar en in de zomers. En dan krijg je dat de soorten die de calcium eigenlijk vanuit de bodem meehelpen die voedselketen in te brengen. Oh, dat zijn de pissebedden. De pissebedden, de miljoenpoten en de huisjeslakken. Dat zijn de belangrijkste. Die worden weer gegeten door de mezen bijvoorbeeld? Ja, de huisjeslakken worden gegeten door mezen. Maar we weten van groene spechten dat ze pissebedden eten. En roodborstjes eten ook miljoenpoten. En zwarte specht eet miljoenpoten om aan hun calcium te komen. Maar als die dat zijn ook allemaal dieren die slecht tegen droogte kunnen. Dus als je door veranderende klimaatomstandigheden meer en vaker droogte hebt, dan zullen we zien dat soort populaties ook afnemen. En ja, in een heel zuur bos, als dat de manier is om er gaan calcium te komen voor een vogel, ja, dan wordt dat alleen maar beroerder. Nou, was het de vorige keer dat wij elkaar spraken hier bij Noord-Ginkel, dat gebied wat je als eerste onderzocht hebt, waar dat calciumgebrek heel groot was, daar is schelpengruis uitgestoten. Met een helikopter waren we toen bij. Om die bodem maar weer wat kalkrijker te maken, calciumrijker. Ja, daar hadden we dat al uitgezocht. Dat we wisten dat de problematiek echt vanuit de bodem kwam. Ze hadden ook de calciumvlekken in de bomen aangetoond. Dus dat was toen de logische richting om daar iets aan te doen aan die problematiek. Je ziet nu het directe effect op de ginkel, dat die mezen hun schelpgruis, ja, dat ligt gewoon in het bos, dus ze kunnen er gewoon bij. Dus dat zie je wel, dat het broedsucces dan plotseling weer een stuk beter en hoger is. Dat vreet ze op, waardoor ze weer meer kalk hebben voor de eierschalen. Ja, en ze voeren het ook aan hun jongen om te zorgen dat die goede botontwikkeling hebben. En langzaam moet dat schelpen zelf oplossen. En via andere routes, uiteindelijk moet via een boom opgenomen worden, die laat de strooisel vallen. En slakjes eten daar weer van. En op die manier moet dat in die voedselketen terechtkomen. Je zou zeggen, als dat kalkstrooien, dat schelpengruis, als dat nou effect heeft, waarom doen we dat niet ook in hier bijvoorbeeld? Of in andere bossen? Ja, maar als nou zou blijken dat die calcium beschikbaar in de bodem nog oké is, maar gewoon dat de vertaling van de calcium naar de, die in de bodem nog aanwezig is, via de bomen naar de dieren, naar de fauna die hier leeft, als het probleem in die schakelingen zit, heeft het natuurlijk geen zin om calcium toe te voegen, want dat is er al. Dus waarom zou je het dan doen? Dan is er eigenlijk geen probleem. Dan zou er geen probleem zijn. Tenzij dus de calciumvoorziening in die bossen nu zo laag is geworden, dat je al vanuit de bodem ziet dat daar een probleem is met lage calcium. Ja, want het heeft natuurlijk alles te maken, en niet alleen met die droogte, maar natuurlijk met het stikstofprobleem in Nederland. Ja, en eigenlijk luid jij nu weer die alarmbel. Ja, opnieuw, voor dit soort bossen. Ja, en de grootste alarmbel die het is dat er ook allerlei bossen zijn waarvan we niet gedacht hadden dat ze zomaar dit soort problemen zouden laten zien, dat toch gebeurt. Het kan alleen stikstof zijn, het kan alleen de verdroging zijn, maar het meest kansrijk is natuurlijk dat het een combinatie van factoren is. Dat is heel vaak zo. Ja, er wordt heel vaak van uitgegaan dat gebieden niet of weinig gevoelig zijn voor stikstof. Maar als je niet controleert hoe dat natuurgebied er daadwerkelijk zelf voor staat op dat moment, dan kun je er heel weinig over zeggen. Over het algemeen wordt gekeken naar vegetaties, van staan bepaalde planten er nog, of gaan de bomen nog niet dood. Maar eigenlijk zou je dus moeten kijken naar hoeveel calcium, magnesium, dat soort stoffen zitten er nog in die bodem. Of hoeveel stapeling van stikstof zie ik terug in de vegetatie. En op basis daarvan zou je moeten kunnen inschatten, en dat kan ook, maar zou dat dus ook echt daadwerkelijk moeten gebeuren, hoeveel stikstof zo'n gebied nog kan hebben. En nu wordt er vaak gedacht van, nou, er staat nog plantje zus, er zinkt nog vogeltje zo, dus daar kan nog wat stikstof bij. En ja, dat is eigenlijk een totaal verkeerde aanpak. Wat mij betreft is dat echt een realistische inschatting van de ecologische gevaren die er zijn om extra stikstofdepositie toe te staan. Dat gewoon in vergunningstrajecten opgenomen moet worden, dat lijkt me meer dan logisch. Dus dat zou echt heel belangrijk zijn. En ik vind gewoon dat we, Nederlanders, maar ook de fauna die daarin leeft, maar ook de flora die daar doet, dat we gewoon recht hebben op een gezonde leefomgeving waar je in ieder geval een ei kan leggen. Is dit zo'n mezenkast, ja. Arnold? Ja. Hier hebben pimpelmezen ingezeten. En het vrouwtje is op het nest doodgegaan. Dus alle eieren zijn ook niet uitgekomen. En we zien wel heel veel dat als er problemen zijn met die eileg, dat ze ook hun legsel niet voltallig maken. Dat er één of twee eieren maar leggen soms. En dan verlaten ze het nest. Dus die oudervogels voelen zich ook niet happy op het moment dat ze een calciumgebrek hebben en ze kunnen geen eieren leggen. En meestal weet je niet wat er gebeurt, want je treft geen oudervogel aan. Maar deze zat hier nog, nou, gewoon dood op het nest. Goh, treurig. Ja, nou ja, ik hoop dat ze het in Den Haag ook snappen en dat we hier echt van af willen. En dat er echt met een positief elan, Rutte heeft het over een nieuw elan. Nou, laat het een positief elan zijn voor natuur. En dat we dit probleem gewoon de wereld uithelpen. Thank you. lijkt een simpel stadsparkje, maar voor Lucas Verboom is het een waar korstmossenparadijs. In zijn vrije tijd kampt de student biologie het park grondig uit. Verslaggever Pleun Aerts mag met hem mee op korstmossenspeurtocht in het stadspark van Groningen. Kijk, op deze S groeit waarschijnlijk wel het bijzonderste korstmos van het hele stadspark. Deze hier, wimpermos, deze grote hier. Oké, okay. Ik zou denken dat het een mos was, maar dit is een, korstmos. Ja, dat klopt. Hij is heel groen, maar als hij droog is, dan wordt hij eigenlijk helemaal wit. Het is een soort die heel erg veel van kleur verandert als hij nat is. En daarom heeft hij nu een beetje dezelfde kleur als de mossen, maar als het nu droog zou zijn, dan zou het echt een grote witte vlek op de boom zijn. Ja. Kijk maar even naar Lucie. Kijk hoor. Er zijn een paar dingen waar je naar kan kijken. Ten eerste zie je dus dat er hele lange draden uitsteken aan de randen van, van het korstmos. Zie je dat? Ja. En je ziet dat de bovenkant helemaal viltig, is. En dat zijn de twee dingen waaraan je deze soort kan herkennen. Dat is echt heel mooi. Er komen een soort van blauwige wimpertjes uit. Ja, klopt, ja. En het is leuk, want deze soort die was al 40 jaar of zo niet in de provincie gezien. Terwijl er toch best wel veel onderzoek is gedaan naar korstmossen op dit soort bomen. En de exemplaren die in Nederland bekend zijn, die staan in Drenthe en een paar in het midden van het land. Die zijn meestal heel klein en lelijk en oud. Maar dit is een heel wilderig groeiend exemplaar. Hoe kan dat nou dat hier midden in de stad zo'n bijzonder korstmos groeit? Ja, dat is een hele goede vraag. Het heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de luchtkwaliteit hier. Want de meeste luchtvervuiling heb je in het midden van het land. Omdat het vooral de industrie en de intensieve landbouw is. En omdat je hier toch half in de stad en tegen een natuurgebied aan zit, heb je dat er in de buurt geen intensieve landbouw is. Helemaal geen veehouderij of zo. Dus daarom zie je dat in het park zelf eigenlijk de lucht vrij schoon is. Ja, we zijn nu in het stadspark in Groningen. De kleigrond hier heeft er ook iets mee te maken, hè? Ja, klopt, ja. Door de kleigrond krijg je dat de boom heel voedselrijk wordt. De schors van de boom. Want kleigrond is hele voedselrijke grond. Dat kan je terugzien omdat er vaak heel veel bramen en brandnetels en zo staan. Maar de boom die neemt dat op. En daardoor krijg je dat de schors voedselrijk is. En dat korstmossen er vaak heel goed op kunnen groeien, ja. Zoals het wimpermos. Zoals het wimpermos. Ja, en deze boom is leuk omdat als je gaat zoeken, dan zou je hier zeker 25 soorten korstmossen en 10, 15 soorten mossen kunnen vinden. Ja. Ja. Lucas Verboom, jij bent marinebioloog. Ja. Maar ook getraind in de korstmossen. Zullen we nog even verder kijken? Ja, laten we een rondje gaan lopen. Want in dit park heb jij ontzettend veel bijzondere soorten gevonden, hè? Ja, dat klopt, ja. Uit het stadspark, een park van ongeveer een vierkante kilometer groot, heb ik al ruim 130, 140 soorten korstmossen gevonden. Wat voor een bos ontzettend veel is. Het zijn ook bijna allemaal soorten die op bomen groeiden. Maar daarmee staat het een aantal vergelijk aan gewoon de beste bosgebieden van Nederland. Zoals bijvoorbeeld op de Veluwe. Je ziet, dit is een laagbeuk. Ja. Ja, zoals hier heb je het hamsteroortje. Oh. Ken je die? Nee, die ken ik niet. Moet je maar eens kijken. Als je er met een loepje naar kijkt, dan zie je dat het bestaat uit allemaal kleine oortjes. Zie je dat? Ja, ik zie het. Deze oortjes zijn een stuk kleiner en staan heel dicht op elkaar. Dat is eigenlijk wat het is, toch? Ja, klopt. En de naam hamsteroortje vind ik een goed bedachte naam, want het lijken allemaal kleine oortjes van hamsters, toch? Mooi rond met een opstaand randje. Ben jij nou de enige die dat hier inventariseert in dit park? Ja, in Groningen wordt eigenlijk maar heel weinig naar korstmossen gekeken. Dus heel veel in de provincie was ik nog onontdekt en dat maakt het wel leuk. Want in totaal heb ik in het park al 17 soorten gevonden die gewoon nooit eerder in de provincie gevonden waren. En sommige daarvan heb ik ook in andere bosjes in de buurt gevonden, maar 7 daarvan niet. Die komen in Groningen echt alleen maar in dit stadspark voor. Ja, ja. Okay. Nee. Je kijkt even over het pad waar we lopen. Ja, verderop in het stadspark groeit op het asfalt een zeldzame soort, het riviersterretje. Dat is een mos wat normaal op beslipte boomvoeten langs de grote rivieren van Nederland groeit. Maar hier komt het dus op asfalt gewoon in de parken voor. Ik heb het op 3 plekken al gevonden. Ja. Het is een hele mooie soort. En het is ook eigenlijk de enige vondst die hier in de weide omtrek. Ja, want het is dus normaal een soort die echt aan rivieren gebonden is. En ik snap niet zo goed waarom die het hier zo goed doet. Even kijken hoor. Ik kom weer bij een boom aan. Op de heuvel, wat zie je? Deze witte baan hier, onderaan deze wilg, dat heet geel schriftmos. Schriftmos herken je omdat er een soort kleine lettertjes op staan. Als je kijkt, dan zie je dat het allemaal kleine lijntjes zijn, ja, die vaak vertakt zijn. Een soort hieroglyphen. Ja, klopt, ja. En je hebt in dit gebied ongeveer 10 soorten schriftmossen die je kan vinden. Dit is een leuke boom. Dit is een oude els. Ik denk dat deze misschien ook wel 60, 70 jaar oud is. En je ziet dat op deze boom verschillende soorten schriftmossen staan. Maar op deze boom zit nog een zeldzame soort. Even kijken of ik die kan vinden, hoor. Kijk door het loepje. Ja, ik zie hem hier zitten, maar hij is super klein. Het heet het groen schorsteeltje. Dat is een van de kleinste korstmossen die we hebben. Het punt is, het is een hele mooie en leuke soort. Alleen hij wordt meestal maar een millimeter groot maximaal. En hier is hij echt maar maximaal een halve millimeter groot. En dat zijn dan enkele groene dingetjes van een halve millimeter groot. Een korstmos van een halve millimeter groot, die kan jij vinden op zo'n boom? Ja, klopt. Omdat dit korstmos een hele specifieke ecologie heeft. Hij groeit in vochtige bossen, op schuinstaande bomen in de diepste spleten. Dus hier heb je een els, die staat in een vochtig bos. Je ziet dat de stam een heel klein beetje schuin is. En je ziet dat deze spleten hier vrij diep zijn. En als je dan op de diepste plekken gaat kijken, dan kan je die soort vinden. Hier staat die bijvoorbeeld. Ja, je gaat echt met het loepje de boom langs. Zo moet het maar. Je kan, als je zo door het loepje kijkt. Dus. Hier zit een soort die maar op een paar plekken in Nederland is gevonden. Namelijk het smalsporig boomglimschoteltje. Smalsporig boomglimworteltje? Glimschoteltje. Glimschoteltje. Smalsporig boomglimschoteltje. Het is alleen een minuscuul korstmos. De hele boom zit er vol mee. Hoe herken je dat nou? Ja, ik heb een stukje verzameld. Ik zie een hapje eruit. Ja, heel veel korstmossen moeten onder de microscoop gedetermineerd worden. Het is ook heel belangrijk om van dit soort soorten een stukje te bewaren. Zodat als we op 100 jaar over 100 jaar gekeken wil worden van, nou, wat kwam er nou in het stadspark hiervoor? Dan heb ik daar materiaal van wat in mijn herbarium zit. En dan kan dat opgevraagd worden ergens. Thank you. mooi. Het is marimba-muziek van de Amerikaan Steve Reich, uitgevoerd door Bob Becker en James Price op de marimba. Klittenband geïnspireerd op een plant, muggen die ons leren betere naalden te maken. En deze maand was er een spectaculaire nieuwe innovatie. Robot die kan landen op een tak als een heuse vogel. Voor de mensen zijn dat fantastische innovaties, maar voor de natuur is het natuurlijk gewoon een eitje. David Lentink, biomechanisch ingenieur, verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen, is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Want jij hebt meegewerkt aan die robot die kan landen op een tak. Hoe bijzonder is dat? Nou, het is inderdaad eigenlijk heel erg moeilijk om te landen op een tak. En mijn student Will Roderick, en dit onderzoek hebben we voornamelijk op Stanford gedaan in Amerika, die was er heel erg benieuwd naar. Omdat hij wou heel erg graag een sensor kunnen planten in een boom. En dat had hij eigenlijk bedacht nadat hij met ecologen had gepraat over de uitdagingen om metingen te doen in een bos. En als je daarover na gaat denken, dan zie je eigenlijk dat vogels overal kunnen landen. Maar ja, wij kunnen niet makkelijk ergens bij in een boom. Nee. En we kunnen ook met robots eigenlijk bijna nergens landen. Dus dat is het. Want sommige vogels kunnen wel weer niet op platte stukken landen. Hè. Die moeten dan weer. Dus dat is heel verschillend. Maar dit is een robot, een soort drone met een soort klauwen. Hè. En ik dacht, nou, je hebt hem vast meegenomen. Ja, nou, hij is netjes bij mijn student in Californië. Dus, Ja, en dat is niet een of ander prototype dat jij hier kon meenemen, hè? Je hebt wel iets anders bij je. Ja, nou, dit is eigenlijk uit hetzelfde project. Maar dit gebruik ik altijd om uit te leggen wat de uitdaging is van het landen op een tak. Oké, nou, dan laten we daarmee beginnen. Want je hebt een buisje, een koker, een beetje als een wc-rol of een keukenrol. Ja, zeker. Zo groot, en dan is er een iets grotere. Ja, die is zeg maar als een pot. Als een pot? En dan heb ik er één zo groot als een pan. Zo moet je het voorstellen. Oh, oké. Ja, die is wel een diameter van een centimeter of 25. Ja, ruimschoots, ja. Oké. Zeker. Nou, en wat natuurlijk het leuke ervan is dat... hoe kun je nou voorstellen hoe makkelijk het is op een tak te landen of hoe moeilijk het is? Nou, sowieso ziet een tak er heel erg ingewikkeld uit en ze zijn heel divers. Dus dat is een uitdaging op zich. Maar als je het even gewoon simpel naar jezelf terugbrengt, dan kan je het gewoon vergelijken met hoe kan ik met mijn hand kan ik bijvoorbeeld een cilinder vasthouden. En Will heeft eigenlijk deze voor mij geprint, zodat ik makkelijk kan uitleggen hoe het is, want deze zijn geschaald ten opzichte van onze hand, zoals die voor een tak is voor de poot van een vogel. Ja. Dus die kleine die je nu in de handen hebt, dat is een beetje als een rietstengel of een dun takje waar je vogels aan ziet hangen. En zoals je ziet gaan je vingers er helemaal omheen. Ja. En je duim ook. Dus ja, je hebt een ontzettend goede grip. Dat eigenlijk is het heel makkelijk. Ja. Het is eigenlijk dat de vingers een beetje elkaar in de weg zitten. Dat is het enige. Ja, maar dus als een rekstok eigenlijk. Dan kan ik eraan blijven hangen. Ja. Dus dat is de grip. Ja. Ja, ga door. Nou ja, en pak je die iets wat grotere. Ja, dat lukt helemaal. Oh, dat lukt. Maar nee, ik heb ook kleine handen. Dus het lukt al bijna niet. Nee. Ja, nou, en het is wel voor jouw schaal geschaald, hoor. Dus dit klopt echt. En je ziet dus dat je eigenlijk meer bezig bent met hoe zal ik nou eigenlijk gaan drukken met mijn vingers, hè? Ja, en je glijdt dan al bijna weg. Ja, je draait hem al stiekem omhoog omdat het makkelijker is. Maar dat mag natuurlijk helemaal niet. Nee, want ik moet er bovenop gaan zitten. Ja, en dan voel je hoe moeilijk het is. Want wat dreigt er te gebeuren? Nou, pak die grotere maar. Ja. En dat moet je eigenlijk heel voorzichtig doen. Want dat gaat natuurlijk gewoon fout. Daar is het op ontworpen. Ja, hoe kan ik dit nou doen? Hij valt natuurlijk meteen. Ja. Nou, daar ging hij al. Ja. Dus wat is er natuurlijk aan de hand is, als je een hele grote diameter hebt, zoals bij een pan, als je met je vingers daarop knijpt, dan knijp je hem eigenlijk weg. Dus wat de grote uitdaging is met onze handen, is dat die sowieso niet heel geschikt zijn om zulke grote verschillende diameters aan te kunnen. Maar een vogel moet dat gewoon kunnen. Want of je nou op een dikke tak landt of op een dunne, je zal toch moeten kunnen landen. Dus hoe doen ze dat nou? En dat hebben we eerst uitgezocht. We hebben eerst gekeken hoe vogels dat nou eigenlijk doen. Ja, en hoe doen ze het? Ja, en een van de trucs die vogels hebben is dat ze... Kijk, wij hebben natuurlijk prachtige nagels, maar die zijn eigenlijk alleen maar goed om mee iets los te peuteren. Maar vogels die hebben zo'n gekromde nagel. Ja. En daarmee kan je kleine hobbeltjes in het oppervlak, daar kan je dan achter blijven haken. En dat scheelt, maar ja... Zoals een bergbeklimmer eigenlijk achter steentjes blijft hangen of zo. Ja. Maar dat is weer met zijn vingers, ja. Maar je weet eigenlijk nooit of je een hobbeltje zult tegenkomen. En dat is natuurlijk een uitdaging. Dus ze werken niet altijd. Nee. Ze zijn eigenlijk, zoals je dat dan zegt, je weet eigenlijk niet of het gaat werken. Ze zouden heel goed kunnen werken. Dus wat vogels ook hebben, dat zijn een soort voetkussentjes. En die geven gewoon wrijving. En die hebben wij ook. Dat daarmee was je eigenlijk die cilinder aan het vasthouden. Net zoals met een glas. Dat is eigenlijk grotendeels wrijving. Ja, ja. Niet soort zuignapjes, maar meer... Ja, gewoon kussentjes, puur op wrijving. Ja, ja. Nou ja, om die wrijving goed te laten werken, dan moet je een beetje knijpen. Maar als die diameter te groot wordt, dan ga je juist automatisch dat het weg gaat glijden. En dan heb je die nagels nodig die gekromd zijn. Ja. En dat is wat vogels doen, ze gebruiken allebei. Het een is heel betrouwbaar, maar werkt niet altijd. Op grote diameters bijvoorbeeld. En het andere is heel sterk, dat zijn die gekromde nagels. Maar ja, daarvoor moet je wel die hobbels hebben. En dat weet je niet voordat je gaat landen. Ja. En dat hebben jullie helemaal uitgezocht. Ja, dat vogels dat gebruiken. Ja, en het dan vertalen naar een mechanisch apparaatje. Ja. Dat is wel moeilijk, hè, de natuur dan weer na te bootsen. Ja, want wat heel interessant eigenlijk ook al het hele probleem is... dat mensen heel vaak denken van... oh, dan moet je alles precies kunnen voelen... en met motortjes kunnen aansturen. Dus ze gaan eigenlijk op een soort intelligente manier... dat proberen uit te denken. Op dit moment, je zou het ook haast niet zeggen... maar een enorm grote uitdaging in de robotica is gewoon... met een robotarm een glas vastpakken... en bijvoorbeeld in een afwasmachine zetten. Daar worden echt vele miljoenen aan gespendeerd... omdat het verschrikkelijk ingewikkeld is. Maar ja, dat is nog maar gewoon een goed gedefinieerd glas. Stel je nu voor dat je moet landen op een tak... en je weet van tevoren niet hoe die tak eruit ziet. Nee. Je weet niet of er hobbeltjes op zitten, je weet niet of het glad is. Wat wij hebben ontdekt is dat vogels zelfs op teflon kunnen landen. We hebben eigen takken gemaakt. En zelfs dat kunnen ze doen. En toen waren we dus benieuwd of die vogels... afhankelijk van hoe ingewikkeld die tak zou zijn... of ze dan anders naartoe zouden vliegen. En het antwoord is nee. Nee. Ze vliegen gewoon altijd op dezelfde manier naar die tak. En dus wat is er aan de hand? Dat hebben we ontdekt met hele snelle camera's... dat ze eigenlijk pas dingen gaan aanpassen... zodra ze het eerste contact hebben met die tak. Mag iets dichterbij in je microfoon? Want je doet je handen nu zo. Ja. Dus eigenlijk in die milliseconden dat ze een tak aanraken... dan reageren ze. Ja, en dan is er eigenlijk ook te weinig tijd... om dat alleen maar te gaan zitten doordenken. Hè? Alsof je even heel doordacht... die tak dan grijpt. De tak gaat vastgrijpen. Zo werkt dat natuurlijk niet. En dan is het dus zo mooi dat het eigenlijk de mechanica van die poten is... die dat oplost. Dus je hebt die prachtige nageltjes die dan kleine hobbeltjes kunnen vastgrijpen. Je hebt dan die zachte kussentjes die zich heel netjes aanpassen. Maar die zijn ook heel erg ruw. Dat zou je niet zeggen, maar veel ruwer dan bij ons. Zodat ze ook netjes overal tussen gaan zitten. En dan hebben ze nog een truc. Dat is namelijk, ze maken een soort gecontroleerde botsing met de tak. Het is niet zo dat ze stil hangen, maar het is echt een soort botsing. En dan klappen hun poten in. Maar als die poten inklappen, dan worden de pezen automatisch aangetrokken. Waardoor dus hun tenen netjes eromheen krullen. Ja, dus dat moesten we er ook nog inbouwen. 5, 4, 3 en landing. Ja, bam. Ja. Maar goed, nu maken we een sprong. Dat heeft 6 jaar geduurd, geloof ik. Hij is er. Ja. En we hebben een filmpje gezien voor de luisteraar. Die kan het vinden op onze website of zo. Want het is een soort drone. Hè? En dan met wel van die echte soort pootjes. Een beetje klauwen, een beetje roofvogelachtig doet hij aan. Zeker. En... ja, en hij kan het dus gewoon. Nou, en we hebben dus dat al die dingen die ik net beschreven heb, die hebben we dus ingebouwd. Er zijn 20 versies die we hebben gemaakt. Die zijn allemaal met een 3D-printer stuk voor stuk gemaakt. En de eerste versie was eigenlijk veel meer zoals je als ingenieur... want we zijn allemaal ingenieurs ook. Ja, jullie zijn niet van huis uit biologen. Ja, ik ben beide, dus dat is altijd een beetje complex voor mensen. Van hoe kun je nou ingenieur en bioloog zijn? Maar dat is beide opleidingen. We kwamen dus uiteindelijk bij de biologie uit. Het bleek eigenlijk dat al die ingenieursbenaderingen heel slecht werkten. En hoe meer we de vogel gingen nadoen, hoe makkelijker we het konden. En uiteindelijk hebben we dus al die stappen die ik net beschreven, die hebben we ingebouwd. Dus wat er gebeurt is als die robotpoten inklappen, dan worden eigenlijk automatisch draden gespannen, die dan eigenlijk de pezen zijn. Waardoor dan de tenen die we 3D-print hebben, zich helemaal netjes krullen om het oppervlak. De geprinte nagels die schrapen over het oppervlak. De voetkussentjes hebben we ook nagemaakt. Ja. Dat was essentieel, zonder dat werkt het niet. Nee. En dan als die poten dan zo inklappen, dan wordt er een soort veerautomaat aangespannen. En dan gaat die automatisch harder grijpen op het oppervlak. Ja. En op een gegeven moment, als er ver genoeg ingeklapt is, dan gaat er een soort automatisch mechanisme los. En daardoor komt er een veer die nog harder de ingrijpt. Dat heb je dan nodig. En het belangrijkste en laatste deel van het mechanisme is dan eigenlijk dat het nooit meer teruggaat. En dat zit ook in een vogel, een soort slotmechanisme. Ja, en een soort evenwicht, want je ziet, ik zag op dat filmpje dat hij nog wel heel veel heen en weer balanceerde om weer tot stand te komen. Maar nu het even kort, want dan denk je, nou, dit is allemaal leuk, dit heeft jaren geduurd, het heeft heel veel geld gekost. En de luisteraar denkt ook, ja, wat is dan het nut? Want dit lijkt ook wel een beetje Toys for Girls and Boys. Ja, nou, het is dus daadwerkelijk echt ontworpen om in een microklimaat metingen te kunnen doen. Dat onderzoek daar, waar je mee begon, ja. Ja, daar hebben we het ook voor gedemonstreerd in Oregon, in een oud bos. En daarmee kan je dus een robot op een tak laten landen en lokaal metingen doen. En de andere belangrijke toepassing die we zien is eigenlijk om met camera's vanuit een boom biodiversiteit over langere periodes waar te nemen. En dat is handiger omdat die dan van tak naar tak vliegt dan dat je bijvoorbeeld een paar meetpunten hebt? Nou, het is vooral handig omdat we zaten te denken aan eigenlijk hele ingewikkelde hoge bossen waar je niet zo snel ergens inklimt. Dat is heel veel werk voor biologen. En zo'n drone kan je gewoon omhoog vliegen. Als je dan landt op een tak, dan kan je daar gewoon een aantal dagen, weken of maanden metingen doen. En dat is op dit moment ook een uitdaging. Een X-Prize heet dat in Amerika. Voor echt hele moeilijke uitdagingen. Die is net uit. En de uitdaging is om in een rainforest, in een regenwoud, sensoren te kunnen planten en zo die observaties te kunnen doen. En mijn student heeft het eigenlijk 6 jaar geleden, door met ecologen te praten, al bedacht dat hij dat wou doen. Dus dat is heel erg leuk dat er dus nu zelfs een prijs voor is van 10 miljoen om dat te realiseren. Wauw. Dus dat gaat. Wat ik wel zag, ja, het is gewoon, het ziet er heel ijzerachtig en mechanisch uit. Krijgt hij dan nog een transformatie? Krijgt hij nog een verenpak? Ja, want Nu schikt het regenwoud wel op het bos in Oregon als ze hem zien aankomen. Nou, maar voor deze toepassing is het op zich dit een goed ontwerp. Maar de tweede toepassing die ik zie, en dat is ook eentje waar ik mezelf mee bezig hou, ik wil gewoon begrijpen hoe een vogel vliegt. Dus voor mijzelf was het een mooie tussenstap. Want het is heel ingewikkeld om dit te ontwikkelen. Dat kost ook gewoon zoveel jaar. Maar ik heb ook al vleugels met veren ontwikkeld in een ander project. En uiteindelijk komt alles bij elkaar en is mijn doel om een robot te maken die kan vliegen als een vogel. Want dan kan je dingen onderzoeken die je nooit in een vogel kan onderzoeken. Ja. Dus je kan alles veranderen in een robot. En daardoor kan je echt snappen hoe het werkt. Prachtig verhaal. En is die fascinatie niet ook een beetje omdat wij als mens gewoon jaloers zijn dat we niet kunnen vliegen? Dat is ook zo. En ook gewoon puur het idee dat je gewoon overal kan landen. Hè? Want als je aan vliegtuigen en helikopters denkt, die kunnen, als je naar de wereldbol kijkt, maar op een beperkt aantal stippen kunnen ze landen waar we grasveldjes hebben en waar we asfalt hebben. Maar een vogel landt gewoon overal. En hoe werkt dat dan? Ja. En dat is natuurlijk, als we dat zouden kunnen, is dat een enorme vooruitgang. Natuur is bijna onovertroffen. Hè? Zo is het. Dankjewel. U hoorde David Lentink, biomechanisch ingenieur en bioloog verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ja, we zijn weer bijna aan de klok van 10 uur. Alles is terug te zien en te luisteren op vroegevogels.bnnvara.nl. Straks OVT. Julie Blusset, jij zit in de andere studio in Hilversum. Wat hebben jullie? Goedemorgen. Ja, al jullie luisteraars moeten absoluut blijven luisteren, want we gaan het hebben over de valkerij. We hebben een 91-jarige valkenier te gast die ons gaat vertellen over het prachtige cultuurgoed dat valkerij heet. Want dat is sinds deze week dat het op een UNESCO-erfgoedlijst. Oh. Ja. Ja, maar daar wordt ook wel kritisch naar gekeken, neem ik aan. Daar zullen wij ook ongetwijfeld een kritische vraag over stellen. Ja hoor. Ja, dankjewel. Blijf luisteren allemaal naar OVT. En heb een hele fijne zondag. En tot de volgende week. Dag. BNN VARA. Ster. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Techniek, dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland.